رب اسرع لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون دا سورة آل عمران شروع دے سورة آل عمران کے آیات درش پیتنا بیان کې د اثبات تر رسالت تدفع د شبهات او د اعتراضات د کتاب سره آل کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف مختلف اعتراضونه کول د دې لپاره چې خلق د خبره او نه مانی نو دا غي مختلف قباحتونه او ګنده صفاتونه هغه الله ذکر کوي د دې لپاره چې مسلمانان یو خدغه خلق او پیجنی دا غی نزان و ساتی او بل دغه صفات و پیدنی چی دا دا غلط و خلق و صفات تی او زانتے و ساتی یو صفت دا دی شرکو آغا پرون درش پیت آیات کی ذکر شو دویم صفت آغا دی پہ ابراہیم علیہ السلام دروغ ہوئے دیوے ابراہیم علیہ السلام یہودی دے نصرانی دے زمون دا ڈالے نہ دے الله وی دروغ وای ستاسو ډله خدایغه نه سونو کال رست وجود تراغله دا نو هغه ستاسو ډله نه څنګه شو دریم صفات د دې عوام گمراه کولو او سلورم صفات کفرو پینځم دا چې دی خلکو باندې حق ګډ وټ کو نن ډیر کو کې نور د دې غندا او صاف ذکر کوي یو صفت هغه ده چې د خلکو د مسلمانانو د اړولو د پاره سازشونه کول چې مسلمانان د اسلام نه ووړي الارتداد لاحتيال الاحتيال لارتداد الناس چل جوړول د دې د پاره چې خلق د دین نه ووري د دې لپاره دی چل جوړو نو دغه دغه طریقه دوی د اختیار کړي وا چې د اهلی کتاب چو د دې په معاشره کې او حیثیتو خلقو د دوی قدر او احترام کو خلقو دی ته په درون نظر قتل دای دا منسوبه جوړ کړه چې مونږه با سار کی ایمان ښکارا کو چې مونږ مؤمنان شو دا خلق به تردد کی پریوزی چې دا څنګه چلو شو دیم و سره و منلا مازیگر که با بیا دوباره اعلانو کچه علکه بس مومنان شوی و من قتل چلا با باقی خوچ دن نمو قتل نو سړی سی سړی نو دی نو بیا با رستو شو نو دا دی سره چې کم مسلمانان شوی دی نو داوام شکمن سی داوام ووڑی سخو باوشی کنا سب باوشی دا واستیو شی نو دی سرم ایو سړی روانو باس بانی سورو و پتی خضاو بلو تا مخ کی شوی عورت اور گوڑا تو میرا ہے ناغا ورطاویا پاس سور وی دماغ دی خراب دیستارا تا کم دیرا وی ننا زما دا او پدی بدا تا سرا مقدمہ چوما آتی روان شوی دا گورو با دی روان شو پتونیو وی گوڑا ملے یا نملے بیوی ملے یا نملے شک میں تو ڈال دیا که گو اس ملو شو که ملو نشی که خضا ملو شو که ملو نشی نو پشک که خمیواتو شری سڑی چی شری سڑی دی وی که پریشان خمی که که نور سے نئی کنا نو دا مسلمانان با پریشان شی او دا کم چه نور خلق دی نو دی با ایمان نروڑی دا وی گورا که دا پا اق خلق وی نو پلان کی عالم سے وہ سابق سے وہ لانکے راہب سے اگر ایمان روڑو بیا واپس شوتے نا خدا ذکر تے واپس شوتے نا چی پاقا نو که پاقا وے نو بیا واتے نا نو واپس کے دے نو دائی دادا غدا پارا دا سازش جوڑ ہر سازشی سڑے پدے حکم کے داخل لچے اگر دن نا دا اڑول دا پارا سازش کئی یو سړی په صحیح عقیده راځي په صحیح مسلمانۍ راځي او دې د هغه د پاره دا کوشش کوي چې دې د خپلې صحیح موقف او صحیح عقیدې نه واړو مده ته رکاوټ پیدا کړم اپ دې حکم کې وقال الطائفه او ویو ډلا من اهل الكتاب دې کتاب والونا آمنو باللذی ایمان روڑی پا اغا کتاب بانده اونو زل علاللذین آمنو چی نازل شویده پای کسانو چی مومنان دی وجه النهار پا والدر وزکی وکفرو آخره کفرو کے پاخر دده کے لعلهم یرجعون د پارا د دې چې واپس شې د خپل موقف نه پاول کې ایمان راوړې او اخر کې کفر وکې نو دوی به د خپل موقف نه واپس شي ګوره دا شیطان سازش ته ګوره چې دا دونه مهنت برداشت کول د دې لپاره چې دا خلک د دین نه ووري دین دا پته لګی چې د کفر طاقت چې دی نو دا یو وخت کې د دینه به فکر نه لري چې هغه د اسلام لپاره د سازش د ناکامه منصوبه جوړانه کی رولمانی صفا یوصل 99 او 200 کی وای چې او دولس يهوديان او عالمان را جمع شول د مختلفو کلو او غیوی ادخلوا فی دین محمد رازه داخل شه په دین د محمد صلی الله علیه وسلم کې اول النهار وقولوا انا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك وظهرنا كذبه وبطلان دينه نو فیضا فانتم ذالکا شک اصحابو پی دینهم نو چکلا ددم ارگریو کولو نئی بپا شک کی پروزی نو واپس بشی دا تفسیر روح المانی وی دے پسی دا دوی یو دویم سازش بل ذکر کی آغا دی الوسیت بالدین المنسوخ دی وصیت په دین منسوخه باندې کوم یهودیت منسوخو با الله په نسبان د هغه هیڅ قیمت نه و خدای به یو بل توی وی ګوردا راټینګ کې دا سره راټینګ او د اچھا ممانه دا شه تاسو له الله ډیر قیمتي در کړی دی دا یهودیت او دې پسې چې دینو مضبوطو لګي نو دا نننی سبق کې د دې دویم نمبر قباحت الوصیتو بالدین المنسوخ وصیت په دین منسوخه سره چې یهودیت ته یهودیت خو منسوخ هو او دې پاغه باندې وصیت کوم اللباب دا یو کتاب دی د قران د تفسیر متعلق او هغه دا خبره کړی ده چې دا آیت د سوره آل عمران په ګرانو آیاتونو کې زه خدا کوشش کوم چې تا په ګرانوالی پوه نشي چې دا څنګه ګران ده خو نشاندهیم ده تزکا کومه چی یو ساده عوامی طرد والا ترجمه ده اغه که خو کوشش ده اسانتیا پکار ده چی اغا ده اسان نا اسان ترش او یو ستا علمی و ده گریمر مطابق چی کم ده پا قرآن پویا ده ناغه تا با ده گهرائه ضرورتی نو چی تا تا پتی چی ده زیر دونگه ده او دې ده کې به غوپې وال غواړي چې زه ته معلومي نو ترجمه ته وګورئ ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم دایت د یهودیانو سره خطاب کوي او د یهودیانو باره کې دی د یهودیانو د مشرانو خبره ده او کشرانو ته پکې نصیحت کوي کشرانو ته وای ولا تؤمنو مشران د یهودو کشرانو ته نصیحت او وصیت کوي په دین منسوخه یهودیت باندې چې ولا تؤمنو تاسو تصدیق مکوي موعد تا خبره ترشیا لاحد بل تطفته تاسو تصدیق مکوي د اچا الا لمن تبع دينكم مگر دا اغا چا تصدیق کوئی چه سوک ستاسو دا دین تابع دے اے چه سوک تا سرا پا یهودیت کے مرگتیا کئی اگور کئی نوی دے رشتیا وی دا سم دے او چه یهودیت کی تا سرا مرگر ندے نو دا اغا تصدیق مکوا نو یهودیت کو منسوخو او دی وی یهودیت راټینګ خپل کو شرانو ته وی نو دا وصیت په یهودیت منسوخه سره خبر واضحه ده مېس کې الله جواب ورکړي قل تو ورتوایا ان الهدى هدى الله هدایت چې دی هدایت الله دی چې هغه اسلام کې دی نه په یهودیت کې نو دا وصیت تاسو غلط دی جواب وش دوی تصدیق صرف د يهوديت کوي. نو جواب راغی چې ان الهدى هدى الله، هدایت چې ده نو هدایت الله ده، نه هدایت هدایت ته يهوديت الله چې کوم لار خي لار غدا يهوديت خو منسوخ شوه دي. د پښتنو خبره تاسو مړی په پړو کوي، مړی په پړو کی مړی مړی يهوديت تاسو وایې چې په دې په سنوان سه دا صحیح نه ده. او اوس او یحاجو ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، دا اوس باغې سره ولګاو دلته کراحت کې پټ کې او دا په معنا کې مفول له جوړیږي د لا تؤمنو، او معنا دا څه ده؟ دا چا تصدیق مکوي، موایې چې دې رښتیا وایي، د دې وجنه اسنه ورکړي شي او کستا هغه عزت او شرف او تی تم چې تاسو ته درکړې شوی دی. اے سنو، اوس خو خلق کوئی دا غټ ملا دی، دا پیر صاحب دی، دا رسیدلې دی، اخلاصونه ولا خپل کوي، چاته ولا خپل کوي، پاپه ولا خپل کوي، کې نه وتا پاسي وتا چلے ولا راولای اړول ورکای. اوس خو خلق تاسو ته وای نو چې دا اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم را پاسې د لودي خبره کوي او تاسو د دې تصدیق په چاو د یوم کې کوي، نو بیا به دا خلق اغه عزت او شرف او خیال به بیا را دیم ساتي کم چې تاسو ساتي. نو تاسو د دې خبره ته ټیک موایې، د دې خبره ته ټیک موایې، از نه چې سال لا بیا خلق اغه عزت د دې کې کم عزت چې تاسو کوي، نو تاسو نه به د مشره او د عزت عهده لړش، د مشره او د عزت عهده بللش. دا ډیر خلق مشره خوړلې ها، دا ځانونه وځنې یا سیبا دا کروڑپتی وای دا مال به سپته نه لګي، وای زه بیمبر سه جوړې دا هغه د پاره منډې تړلې دا سيزونه وای دا والے دا د مشره دا د مشره په مخه کړی چې زه د مشر شم، ما ته د خلک د مشره لپاره څه کوي؟ ام خراب، دیم خراب، ابلم خراب، ساری خراب، ما اچھا مجھے بڑا بنا دو، دا ټول خراب دي، زه خسړې ما نه خسړې جوړ، دا صرف ډوډۍ ډېره ده، جیداد دی، سوالی و اسائش دیر دی، بیام دی لگیا دی، او دا بل مرگ پسی گردی، دا بل بیزتی پسی گردی، دا صدا پارا گردی، دا دی دا پارا گردی چه زا غٹیم، دنگی استاد و ٹوکی گونتیو، اگر با چه سار پا دا اخبار کی راشی، او دا غٹ نمی چه پلانکی زیتا دوری للاڑا او رے کن، دا غٹ سرخی، دې شیزونو خلکو خوړل چې زه د مشر شم، او زما دا مشري چرته بل تاواله نه شي. په دې دینی تنظیمونو کې چې دا فسادونه راځي او دا اروان راځي، د دې بنیاد هم دا نفس پرستی ده، هوا پرستی ده، زه د مشر شم، دی ولې مشر شم؟ انا صاحب سره د عهده بل سره ولې عهده؟ دا ټول دا نفس بیماری ده، او دا هغه بیماری ده. یو ځل ابو ظب نه یو سوال راغ چې دا انسان چې دی نو دا خو شیطان گمراه کوي، خدا شیطان چا گمراه؟ یو سوال معقول سوال دی، سیر دا ټول خلقو دا اوس شیطان گمراه کوي، خدا شیطان چې دی چا تیرسته دی چا گمراه؟ قرآن هغه ته اشاره کړی ده، قرآن ډیر عجیب کتاب، قرآن وی چې دے دے نفس گمراک دے نفس کی او صفت تے او آغا دا نفس تے دے نو دا بلاری کئی آغا تعلی دا تعلی دے وی چی زمان سو کچت ولی دے زمان سو کچت ندی کی دل پکار زو چت کی دل پکار مالا نو کدے او چت دیو کندے خودے دا زان بارا کی دا کوشش کئی چیزه چی ده نو ده اوچتوی نو ده شیطان گمراه کرده ده خپل نفس او قرینه دادا چه کلا شیطان چکم ده نو اللہ ورطوی عدم علیہ السلام تا سجداو کنو ده وی وی خلقتنی من نار و خلقته من تین زده ده اور نا پیدا کردیم دې د خټه نه پیدا کړې نه نه سپت نه غوړه دې څنګه وته سجیدو نه کوم وا نو دې تعالی دا د مشرې طلب نه دي دې دې گمراه کړې انسان د دې یو غټه بيماري دې ته حب جاه وي چې زړه مشرې زړه صدر مجلس ما ته سلامونه کړي ما ته سلوټونه کړي دا بیماری چې کله رااله دې سره جوړ ناراضي دې سره تور راضي کور کې تور راضي مجلس کې تور راضي اداره کې تور راضي تنظیم کې تور راضي دا غو بیماری ده لکه سړی په د الله له در نه مردود ګرځي الله دې زموږ حفاظت وکړي نو دا دوی چې دا حرکت کو کنه نو دې را دې دا پارا کو ايو تا تصدیق ما کوئی دا اچا دا خبره ایو تا دا کراحت تا دیو جنا چور نکلیشی اہ دنیا کستا ما اوتی تم اغا چه تاستا در کلیشو دے اسنا چه اغا عزت و شرف ور کلیشی چه کم تاستا در کلیشو دے او بلو او یحاجو کم او یحاجو کم او یا چکڑو کی دوی دا تاسو سرا این در رب کم پنی در ربستاسو بانده اوس کتوی چی دی حق دی او دی رشتیا دی نبیا بدوی پورت دا قامت دا تاسو سر جکڑا کئی چی اے اللہ دی زمونگ دا حقانیت او دی زمونگا درشتین والے اقرار پخپلا باندے کڑے دے اے اللہ منتے خویلے اوچی تا نو دے یہودیانو بر اخپلو کشرانو تاوی چی دا چا تصدیق مکوائی بیا با خلق داغی عزت بکیو او دا چا تصدیق مکوائی زان لپا قیامت کے کار گوری قیامت کے بوئی چی یا اللہ پخپل اقرار کرو چی تاس واقعی ہے نو دا پزان باندې د قیامت لپاره گواه پیدا کوي نو بس شپ کې خیر دی شیخ پریدا او پټ خپل دی بهتري دا پیسې بس غږ م کوي او سبچه کې وخت یې راوي دا د آیات ترجمه ده او دا آسانه ترجمه ده قل ان الفضل تورته وایا فضل بيد الله فلا سالا کړي یوتیه من یشا او ورکی دیل را چاہتا چی اغواری این بزور بازو نیست تانا بخشت خدای بخشنده دادا موٹو پتاقت بانده ندا چوی نبخی رب میرا بان دادا قرآن ناستا دا قرآن پویا او دا وحی مشغلا دا خود اللہ پا فضل او دا اللہ پا رحمت کی دا موٹو پا طاقت نکی گی مکہ کے خوڑے رے غٹے سٹے وی ولیدو کروڑپتیو او دا رنگی اور وسقفیو کروڑپتیو او دا وحی دا پارا اللہ پا کیو یتیم منتخب کو یتیم آبی طالب نو دی اعتراض کو چے لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا په یو غټه سټه ولې نه راته په یتیم دا بي طالب چراغ نه الله اهم يقسمون رحمت ربك دا زما د رحمت ته تقسیم ته قداران دا خلق ته چې زما رحمت به تقسیمای چې دا په ولید او په عروه ولین راته زما رحمت خو به زه تقسیمومه هغه زما کار دی او چې د خدای په قدرتونو کې خبرې کوي نو خلیل یې سره دي ها نارنګ د کدو خطر نو دا یو توجیه زنو یو توجیه را تاسانه وانتی بلو کما تیبیان الفرقان دا دا مسلمان سره لگوله او مسلمان توی ویولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم اے مومنانو د چاو نه منه مگر دا چا منه چې تاسو د دین تابع وي تاسو د دین تابع مومنا رنگونه بډيري يهوديت بموي نصرانيت بموي هندو مت بموي او آل شرک بموي په جهان کې به بشمیر دینو نه وي خطبا باور نکی دا چاپ خبرا الا لمن تبع دینکم مگر دا اغچا چی اغستا آد دین تابیوی زمانگا دا شیخ باوی وی نر سڑی اغد چی دیو یلک ما سر وسو کیوی زداکار کوم سوک با ما سر کئی مرگتیا کئی او دا بیکار سڑی چیوی دیوی چا سر شما وی چا سر شما نده خپل سه زمین نی دیوی چا سرش او تکڑا سره موقف مضبوط اختیار کی وی دی کی وما سره سو کدری کی اللہ مومن توی چی تالا ما مضبوط موقف درکڑا نتبا ولا تؤمنو تصدیق مکوی الا لمن تبع دينكم مگر دا اغاچا کوئی چستا سو دا دین تابیوی زکا قل ان الهدى هدى الله تور توائے هدایت هدایت تا اللہ دے دا دی چوئی چی منگ پیدایت یونو دا خبر دا بی بنیاد دا لریاد دا دی چوئی منگ پیدایت یو دا خبر دا بی بنیاد دا لریاد او دا ان یؤتا دا بدل دے دا آغا لأحدنا یعنی ولا تؤمنو ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم و مومنانو تاسو عقیدہ مساتے چی وربکلیشی یو کستا آغا شانتی کتاب چی تاسو تدرکلیشوی دے دا کم کتاب چی قرآن عظیم الشان دے چی تاسو تدرکلیشوی دے دا کتاب هیچ چاته نه دی ورکړی شوی نه یهودیانو ته نه نسوارو ته نه عیسایانو ته نه به ورکړی شي نشتا او نه ورکړی شوی دی څه خبره اسانه ده کنه تاسو عقیده مسا کوئ چې دا کتاب چې کوم تاسو ته درکړی شوی دی دا دین اسلام چې کوم تاسو ته درکړی شوی دی دا باور کشی یو کستا دا هیچا تا نور کشو دے نشتا چا سرو نبور کشی دا دین اسلام اللہ تا ستا در کڑے دے فقط او بیاور پسی او یحاج جوکم او اقیدم ساتے باور مکوے چې دوی به جګړو کې تا سره د رب کوم په دربار د رب ستاسو کې اے مومنا یو د چا تصدیق م کوه چې ستا نه مني یو دغه چا تصدیق م کوه چې هغه وایي ستا په شان کتاب او دین ما سره دی مې به نه نشته و سره هسې وایي ګاډرې خېځئ دروغ وایي نشته و سره او دریم داغا چاما منا چوئی تاثر و پرد دا قیمت گورم ستا مقابله وکم تاثر با دا اللہ پا دربار کی سکو ما رشتین ولی با کوم او پرب درب مخ کې با تاثر جگڑا کوم نو دا دی تصدیقم مکوا تاثر قیامت کې سوک جگڑا نشی کولی دکتا پاقا بانده خطابات دره والا چا سرشو مومنانو سرشو الله والله دا دو توجیگان اسانی امید دی سمت کې براغلی اول یهودیت سره لگی دا چه دا خبر دا یهودیانو دا مشرانو دا کڑی دا خپلو دا دویم خبر دارا چه دا مسلمانانو تا دری وڑا خطابات تی نور پا آیات کی پینزکم سلویخ توجیحات تی سونو نو کاغا وایو نو بس اغیطا با ناسی وڑا ورالو با دې په ایو ټکی کې دو درې معنی دی او په بلکم بیا دو درې دی او دو درې ولا چې سره ورکېنو نه هو تر سیو بیا په بلکې دو درې دی او نه ولا چې سره ورکې 27 تر سیو په تین کې نو تقریبا څخه پنځه کم سلويخ توجيهات دا پایات کې جوړي کما ته په آسانه آسانه توجيه کړ کستا کم مستعدادی نه ته په پیټه او واړه وې نه پېږې نو بیا به واړو خرچه پ نه را ځي خان صرف ستا محنت ته به ضرورت وي واړوه دا یاد مفهوم د تمماوي د یهودیانو شرارت مړی په پړه کول منسوخ دین هغه صحیح ثابتون او صحیح دین د خلکو د ذهنونو نه دفع کول دا یاد خلاصه ده یختص برحمته من یشاء والله واسع العلیم یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي پر رحمت پر سره چاله چ اوغواړي یختص برحمته اے بالاسلام والقران رحمت څه شه دي رحمت اسلام دے رحمت قران دے تفسیر قرطبی وایي یختص برحمته الله خاص کوي پر رحمت پر سره چ قران دے او اسلام دے همن یشاء او چاته چې خوښ شي دا الله احسان دا الله احسان الله خپل رحمت یو سړی او د هغه زامن افسان او بل سړی او کروڑپتی وو نه خپل منځ کې ناستو خبرې کولې نو یو ورته وایي چې دا دا فیضان و اپلار و توش یرا تده بچو ده سبق وایا ناو توش یرا ما خو پی خپل خواریو کلا نشم نکیگی ناغو اللہ دا سی لگی دا تعنیق انتی خبریو کلی ناغو اللہ تیک ورپ لانکی دا سی چل لی چوست دا خدای تقسیم دی که بدل دی نو والله چې دا یو فیس وی مې د ناغشت دا ټول زامن مې پکې دل در کوله کړه که څه تبدیله صورت شرعن جوړې دی او پردیس وی وی کې دی کړه نو دا غون زامن مې در کوله دا یو فیس وی مې نه پکې غست خو یاره نکیږي نو استخره تقسیم دی که چاله مال ورکړي چاله بیا حفظ ورکړه دی چاله علم ورکړه دی نو دا دا اللہ تقسیم دی نو بس دا اللہ پتا میرا بانا دی او مگا محنت کو خوص زین نیسی بچی چه دی ناغا سبق تا زان ننیسی تختی را تختی سره چیو گوری نو قرآنم دق خبره کوي چې ما ته فریاد کوا تقسیم زما پلاس کی تقسیم زما پلاس کی او دا دیر کارونه داسی انسان آئی تا پریشانی نکیگی محنت کئی نکیگی کلت اللہ تا فریاد شروع کی اللہ تا فریاد شروع کی نو یکسر حالت بدل شی او دا انسان ارزو حاصل شی دا بچو بارک ممدق روش اختیارو لپکار مهنت مهنت سره الله ته فریاد یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم الله خاوند میرا باندې لوی دی اوس ورپسې د دیو بل قباحت دی هغه څه شه دی خیانت فی اموال الناس د خلکو په مالونو کې خیانت دا خوی دا یهود خوی د خلکو په مالونو کې بیا خیانت او په نادیس طریقه سره به د خلکو مالونه خورل دا خوی د یهودو دی خدایات ساته یو خبره ذهن کې کیږي چې دا خو د یهودو خوی دی چې د پردو مالونو د خوراک پروا نه ساتله پردو مالونو کې به خیانت اس کا مسلمان دا کار کوي ناغه ته هم يهودي نه شوې نه ځکه يهودي نوم د عقیده ده خدا به ته ضرور وایو چې لکه دا خصلت او دا خويستا چې دینو دا د يهودو ده دا په پردو مالونو کې خیانت چې ده نو دا خويستا چې ده دا د يهودو خو دا به وایو یهودی وطن وای بعد خلک دوکه خوري هغه وای چې ته د مسلمان آیات په یهودی ولې چسپان کې نو ته بدا وته وای چې د مسلمان آیات د یهودی آیات په مسلمان هغه داسې نه چسپان کوم چې د مسلمان یهودی دی خودونه ضرور ده چې الله د يهودي په یو عمل باندې اظهار د ناراضي کړو نو پاغه باندې د مسلمان نه نه خوشالي الکه يهودي خیانت کو خدای پاک داغه بدو ویلا اوس مسلمان خیانت کوي خدای شاهزاده شو یو کار يهودي له نو خو نو مسلمان له خشه مسلمان له خو بیا هغه اتیا پیر نه دی چې کم کار يهودي له نه دی نو دی آیت کی دی یهود یو صفت ذکر کئی الخیانت فی اموال الناس ومن اہل الكتاب او بعض دا اہل کتابنا من اغسوک دی انت امنہو کچرت امانت گرو گردئی بقن تارن پیو قدانہ باندی یو ادیہی ایلے کانو در کئی بیتا تا ومنهم من او بعد دین اغا سوک دی انت من ہو کچرتت امین اگرده بی دینارن فیواش را پی باندین اللہ یو ادیه الیکا نبی در کئی تاتا الا ما دمت علیه قائما مگر یہ تامیش پاغ باندی ولان او سید شہید اذان مرحوم بوی الا ما دمت علیه قائما مگر سیئے تا پاغ باندے ولال اوور توی زمان اگر روپئی زمان اگر روپئی زمان اگر روپئی پدے انداز با حضرت شیخ نطالبا بیا چرتا اگر روپئی در کی کنے ندر کئی اڈونو تے انناو تے دا بای سڑی ویدا سی چی قرد وطا چا پوری شکنا نو بس بیا دیوال تا بیل نو دی یهودو کی بازی داسی دی چستا ورطا امانت و سر خزانی کی دی نو در کئی او بازی داسی دی که یو روپی دی و تا پورش وکنا نو بیا و تا ولالو سنی در کئی دن در نیک سڑی نخدا چی پا دب در خلقو اعتمادی د نیک سړی نه خداره ته په دغه د خلکو اعتماد خلک به خپل عزت خپل مال دغه په خوا کې محفوظ ګرځي د اعتماد په پزان پیدا کی استا په خوا کې استا مرګره ځان محفوظ وګن اړولن مثال والا چې استا په خوا کې مرګره خپل کتاب محفوظ نه غني خپل تولیه محفوظ نه غني خپل صابون محفوظ نه غني او خپل کېړه محفوظ نه غني نو تا تاسو نه اعتماد په ځان حاصل کړئ لکه دا مثال لکه نا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم چه اجرت کو حضرت علی ورطوی زبا سے چل کوم ویتبا دا سے چلو کی چیز سبا اوزما کانا نو ما سر امانتون پراتی دی پردی امانتون ما سر نو گور دشمن کانا امانتون او سر اخیر پتی پیو دا خلق پدی پیو چی دی امانت نخیانت دا دا خوک نبی جن دو زمان چی امانت اغا نخیانت دا حضرت علی تیوی چی تبا دا امانتون تقسیم کی او چی امانتون تقسیم کی نو بیا با پا ما پا ستم را روان شی و تبا پا آمال رازی نو رسول الله سلام چې مدینه منوره ته تنو حضرت علی رسیدلی ذکر رسول الله سلام په بدل لار تلو او حضرت علی سے ورپسې پنی غلار تلو عام لار عام خلک چې په طلب راغی ورپسې امانتونه تقسیم دته ماده ما او تا چې یو ځای کې وخت تیر کوو خرم په لاس کې نه راکي و یا کار روان کړي وغه کړي وغه کړي لہذا کاغذونه خراب دي امانت نه دی ورکول پکار زمونږ چې یو ځل څو بمبر شینو په دویم ځل به کې الله خیر واسي ولې دوه وانه کړي چې اکثر خره سره د قشلو کوړه نه نېستي نو چې تاته نو مله وي دغه وي دا خا ګورا ابو العاص د نبی علیہ السلام زمو کافر جنگ بدر کې ګیر چې کله دا دغه مسله شو ده فدیه چې فدیه ادا کی نو ابو العاص د خپل خزه د رسول الله سلام بیبی دغه وا لور وکنه دغه بیبی اغه له مور هار ورکړو د حدیجی بیبی او هار او د غاړي اغه هغه په جهیز کې لور ل ورکړو اغه هار هغه د خپل خاون په فدیه کې راولې سردار دو جهان سلام چې اغه هار ولې دنو خفش صحابه تا وی کچر تاسو مشوره کوي دا هار دا با واپس کو ایو یا رسول الله بالکل دا با څنګه چې تاسو خخی ابو العاص ته وی دا هار به واپس یو سی او تا دا سی پریدو خو په دې شرط پریدو چې تبا دا حضرت لورو را پرې دی تب د حضرت لور را پرې دی هغه د سره وه نکا د مشرکانو سره لا نو بند د سره وه د واده وکړه و ټیک خبره خو اوږده ده دی چې لاړه هغه را پرېښو بیا وخت په کې تېرېده دی تجارت لاړه د قافلې د یو مکی سر د مکی او قافلې سره تجارت لر شام خذا او خاون پدې کې چې کله سړې د خذي حقوق پوره کوي خذا له خوشاله دا یو جوان مردگی ده چې خزر د سړی نه خفنه په کور کې دام نه نه چې دی د خې غلاامې چې ورته وي کې نه کې چې ورته وي پاسه پاسې خو د خې سه حقوق دي خرچه شوه نفسانی حقوق شو چې دی د هغې جوګي چې د خې حقوق پوره کول شي دا د انسان یو د جون یو کامیاب مرحله ده. ابو العاص قافله کې لړ اوس ودا ستیا قافله باندې صحابه حمله وکړه وینول زکه هو کافرانو مسلمانانو سره دغه وخت کې بر سره پیکارو د وسوس خبره وا چې وینیو سره د قافله د سره غالبا سلويخ کسانو نو هغه وی سیم دغه دا مال موزی او بخره قاضی اور دا باب پیچاری که ابو العاص تورا دو کرا چه دوی خپل کرا دوی پرتے کرا او مدینه طرف تیشتے کرا اے عرصی پری خودل نقدیم پری خودل دغیم پری خودل عرصی پری خودل صرف پی رویستی او مدینه طراغی چراغی تو تور تموش پاوا دا نیغ زینب لدان رو رسو زینب بی بیوا اغه مخ کړه لګلې او حضرت تخلی باندې د شپې زینب چې د نو په طریقه باندې خبر کړل چې دغه شان چن ما سره شو د ورسره رانه غفتی دی او دغه شان په تا خبره چې لولا را بس صرف ځان مې ته اخلاص کړل ځان مې تر رسول دی څه چل کوته بچم زنانا بچه می تسیح بازره دی اگه تیم که ابتدا که با زنانا جمع تازره دی ده سار مستفی انب او رسی ده زان او رسو سار جمع تی حضرت سلام والا و داود ری ده شان آوازیو که وی علا اینی اجرتو ابلعاس وی خبردار ما ابلعاس تا پناور کرده حضرت وی داسه چل لی کسی سا خبر که چه داگه شان ابوالعاص راغه لی و پناه گواری و صحابه و پلانکی ده که داگه چوله ده حضرت پاسه ده وی خلقه واو ره ده نور نیم خبر دقه خبره چه تاسم واره ده و مام واره ده و مسلمان که ادنا کس چالا امن ورکی نابا طول منی نابا العاص لامن ورکلش ابو العاص قافل را نا دستاد و سامان سر گیر را پکید ابو العاص ساد سامان ابو العاص زینب رضی اللہ عنہ دوئی چی بس دید اللہ مخلاص کنی ایمان روڑم خو بغیر دی وقتا پور اللہ دا کافر دیخا دا حضرت دی کلو سینے تا گورا دا دین خدمت اگا سڑے کولیشی چی دا اگا دا سمندر امرا کلو سینے لگ دا دا سوڑے بوتل چی پوٹے خبر او دانگی او سڑے دا اسلام نبار کئی دی دا دین دا سے خاص خدمت نشی کن ابو العاص زینب رضی اللہ عنہ سفارش کئی که چرتا اسلام او دین کی گنزے شی نو ابو العاص سره د معاملہ دا غوکلش دا رحم و کرم حضرت معاملہ شناس او دا جہان معاملہ شناس حضرت صحابو تبیشی دا ابو العاص دا معلوم چیزی دا پردی دی دا د په مزاربت او په دې سيزونو راغستي دي خلکو نو دل را خپل امانتونه ورک را مال ورکې چې دا بس دل مال ورک دو نوې چې زه ایمان راوړم صرف زینب او د بس خپل مېس کې راز وخو د ایمان یو نوې مالونه واغستنو د تا خبره شته شو مکې ته لړ او چې د چا سره مالونه او ناغه ټول را جمع کړ مالونه ول ورکړو او به ورته وی چې تاسو ته مخ خپل امانت والو ک ټول وته ویو یخه گواشه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادر وسندوی السلام علیکم لالم نه دا شانو د اسلام چې د کې امانت پروت و امانت او چې کله په بیمبرو په مصلا کې د بیمبرو د مصلا په سمبالونکو کې خیانت راغې نو تو وایې چې کفر از کعبه برخ عزت کو جا امانت مسلمان شدت د پردی مال خیال نه ساتو او زلک تاسو ته سات تاسو هم چې څنګه نو راغې او بس بیا دربار رسالت تاذر شو اظهار د ایمان او کو اخر کې په یو غزا کې شهید شو ته اعتماد پزان پیدا کا د حلال او د حرام په مهس کې تمیز وکا چې خپل او پردي پتا باندې صداسي مولا او عالم جوړ شا داسي مولا او عالم جوړ شا چې خلق اومني چې د حلال او حرام پیژني او د خپل علم باندې عمل وزو تا تا نن بیایو خبرو کم ما تا تا کرو چه پا اندوستان کی یو انگریز جد لا مقدم رالا یو زیر اغا زی اندوان وی چی ده دا زمانگ دیو پا دیو مندر جوڑو او مسلمانان وای چې نه دا زمونږ دی مونږ به په جمعه جوړو مقدمه جج لړم جج انګريزو دور د انګريزو انګريز وی چې دا چې کاشته چې تاسو د پری تاسو په ته ماشته اندوانو ته وی یاو ویسوک دی یو مسلمان مولا دی هندو تا ګور مسلمان مولا ته مسلمان مولا دی ویسوک تی مولا اللہی بخش مسلمانانو تی ستازو پا مولانا اللہی بخش بانده تی ماشتا ویاو وی کاغدا پیسلو کی وی تیغسنگا پیسلو کلا منگا منو اندوانم پی متفق شو مسلمانانم پی متفق داد علم شانو داد علم شانو او داد علم اخلاقو اغلا خبره لاله جد سړیو لږه چې ستا په خبره دو کسانو پیسله کېږي هغه و زه خو عدالت ته نه ځم ولې ما قسم خوړلی چې د انګرېز مخ ته به نه ګورم او جد انګرېز دی زما قسم ماتېږي جد ته خبره لاړه جد وې ورته وایه چې ټیک ته ته قسم مه ماتوه تراش شاکا دا ما مختارو گورا ما خود دون او آیا عدالت کی چی خبر اصد حقیقت صده اغا چی راوی اغا شاک را عدالت کی وی چی دازه داد اندوانو ده دازه دا اندوانو مسلمانان نده دا ما دا پتر ججم حیران شو مسلمان او بیا د هندو د پاره وای نه هغه یو تاریخی فیصله وکړه چې آج مسلمان هار گیا اور اسلام جیت گیا نن مسلمان به له خو اسلام وګټل کیس خو مسلمان به له کنه مسلمان خو پردې ځمکه داوا کړو چې هادا لی او اسلام وګټل اندوانو چې دی پیسلی توقتن طول مسلمانان شو فریق چې کمو کنه فریق طول مسلمانان شو او اغای پا غزه پا خپل جماعت جور که یه منگ با پی جماعت جور دار اعتماد خبر آو او تا دو فریق دینوی یو خیانتگر او یو امانتگر او دا قران په عالمانو کې خیه و من اهل الكتاب و من اهل الكتاب خیانت څنګه کوي زتا ته متا ته اوس پته ولګي و منهم باز دین امن او سوکتی انت امن هو کچرتتی امانت ګر وګر زئی بی دینارن پیواش را پیسرن اللہ یو ادیہی نیدر کئی ایلے کتا تا الا ما دمت علیہ قائمن مگر چتو والاڑی پاغ باندے بالمطالبتی مطالبتی کئی چی زماغ روپے زماغ روپے یو دار او دویم دار الا ما دمت علیہ قائمن بالملازمتی او یا قائمن على رأسه ولا رئيس بسر ورطا انو قط ما وردی وی ذالکا دا نعدا کول دا حقوق دا دی دا دی چی دا پال جاری کئی حق نادا کئی دا ولی وی بی انہم قالو زکا دی وی چی لیسا علینا نشتا پا منگبانی پی الامیین پلار دا امیانو کی سبیل سملامتیا مال دا میچی دی سنگا ہوا نو پا دی کسا ملامتیا نشتا دا امیان دا وقت کی عرب و عرب عرب تا امیجین وی لکی دا نو دی با بی وی لیسا علینا فی الامیین سبیل نشتا پا منگ بانے پلار دا امیانو کسا لار سسا ملامتیا تفسیر ابن جریر وی فلیس علینا من الملامتی فی مال العرب نشتا پا منگبانی ملامت یا پا مال دا عرب کی پا مال دا عرب کی دی پختنو کی او خبر وی دا دا اوخ دا شا وڑای دا چی سنگا دا او علا دای چی دا پردی مال وی کنا وی دا دا اوخ دا شا وڑای دا چی سنگا دا او علا دا دی طبقه کی شکل دا خبر رالا نو دا پس اقتداء منسکون او دا دا دیانت آقا کم پور محفوظ پاتی کی دیش دا مردان نراتلم پسیت ناستو میو کس کی ناستو دا سه مار کتاب سه دغه کې دغه کې دونه چې موقت المعرف القرآن ما سره له سره کو کو عمر لا پو خو عمر والا ګره کې نیم سپینو نیم تور ما ورته کم ځان را لې مردان نه رانه ما څه کار کې وسکول ما ستدې ما نور او واسه ما متین درم ا الاواله چوي سړي صاحب نصاب مې دا کې ریک کې لسري وې دا کتاب دې ما سده وي معرف القران ما دار د کم ځای نه راوړو وې دا مې د مردان د مليان نه راوړو انت زکات ورکې یا مليان مردان کې پیدا نه کړه کنه دا کارخانو والدي زکات کی کتابونه ورک وې دا مې نه راوړو مې دا لوم به دل کنه مخکې نه نه وې درې ځلې مې ته مخکېم راوړل نو په غیر سکه وې مې خرڅ کړې ده نو مې بیا وې بس پیسې مې نو ما ته تا خو چې دا کم حالات وې نو ته خو صاحب نصاب په تا خو زکات نه کیږي پدل پد ہے وی دتا کورا وی دا دوخ دا شا وڑا را چی سنگا دیوالا بس اگا شان خوا ما وی انا للہ و انا الیہ راجعو چی دا چادا نظریه چی آرام مال دوخ دا شا وڑا را چی سنگا دیوالا اپا مسلح ادری کی وی اللہ اکبر دے امام شاید یا اللہ زمارتو دا اس تب خپل خیال وکا چې سړی د سرسایا مستحق نه دی او اعلان کوي چې سرسایا راټوله کوي مالا دا خیانت دی که نه دی یو سری د زکات مستحق نه دی او هغه زکات ته ګوتې کوي طالب دی د کوره مالدار دی د زکات ډوډۍ خوري خیانت دی که نه دی زکات اخلي وې دا طالب ما طالب ک پړې د سرو ويوم په زکات کې دا لا ولا ځان لا بیا مسالم راستې ده د ځان نه مسالې ولا راست چې ته قران کې نشته حدیث کې نشته دا ولا دا مسالم راستې ته خیر دی يجوز للطالب ما لا يجوز لغيره د قربانې د سرمنو پیسې بدلی مستحق بنې دا بغریبي صرف موټر کې براغلی او یو بډې وري و سره موټر بې او دا مثلا څه ډېر سلويخ سره بجاده دي دونه مالدار خو نه وي او دې بس کا توړي چيني بواچي ډکه اوه صابون بواچي ځان سره او د مړی نه بوري دا خدای تعالی غریب دې په د باندې خدا شې چې دینو کی تاسو خو ودا نه لیدل کنه اوس خو زنه اوسګار ما کته ته کال مېس کړاله نو دا وره د خیمالک چې دا وګور یو طالب ما سره او یو ځای کې مې جنازه کې وړي د میسه ک لکه ما سره پاتې شو نو ما ته د سب سره کهم یو سب میسه سره س کوې چې جنازې نه در شو اپن من سره وړم من نه الله دا جنازې نه پن را وړه صاحب نصاب او دغه د سرسانله د قوم نه د قربانې سرمنه ټولوه عشر به والله خلک راړي د امامتی په عوض کې زکات بور کوي د امامتی په عوض کې د خیانت دی وای ته که نه ماله څخه تنخوا را کوي زکات قربانې سرمنې سرسایه پیسې دا د غریبان وقتې غریبان لور کوي د ما تاسو سره حق د امامتی کېږي خدمت کو ماله خپله پوره تنخوا را کوي او داسې دوونه ورکي ولې بوسو کې وو وو دې صفا خبره نه نو دا قوم په لاندې کې پروت و دې په لاندې کې پروت او دا خیانت او دا یسبا دا خو زمون په سرحد کې ډیر عام دې زنګ په سرحد یو سړی راغی ما ته وی عزت و دریز الارالم صدا مسلو تا پوسونو دی نظر معمولی کم و خود درون خوک سڑه و نو ماتای مسلی چې سوی خیره خود تا پوسونو کرو بیا ماتای چه تا سکار که ویزه ما میم نو مامدان شتا ویو دونه می سرمنو شو دونه می دغو شو دونه پلان کې چې ټول هغه فرایض او واجبات را جمع کړ اخر کې ما ته وایې ما فرا دادا یو څو کال زړه خبره وایي ما ته وایې ما سره بینک کې 8000 روپۍ دي هغه وخت په شپږ زره سړی صاحب نصاب ګرځیدو نو ما ته وایې چې ما سره 8000 روپۍ په بینک کې پرتی دي چلې نه راځي چې پدې سو کوم ما وینا لله و انا الیه ملتا سره تش اتیازر روپے پرتی دی او ته بیا هم زکات ملو سرسایا ملو دغه مال دا ولی دا حلال او د حرام تمیز او دا خیانت دی د جمعه دن نه خلق او د مدرسې دن نه خلق چې دې دې بارہ کې فکرمن شي بار به ال اثر کی نو دې تا ګورې ښا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی الله الکذب او وی دی په الله باندې دروغ وهم یعلمون او دی پویږي انهم کاذبون دی ته پته ده چې دی دی دروغجن وهم یعلمون انهم کاذبون <تصفح>. جلالین بلا حق خبر دا من او فاسوک چی پورا والو کی بیعاتی فلوز دا اللہ واتقا زانو ساتی دا مال حرامنا فإن اللہ يحب المتقین میقنن اللہ منکی دا متقیان سرا اے تلک دارا من زانو ساتا نو اللہ بدا سر منو کی او چې هغه تا سره می نه وکړه که نه نو ستا رزق به دونه پراخه شي دونه او پراخه شي چې ته به چې کم دی نو بیا په حساب به نه پېږې چې زما سوونه خسته رزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دا په تقوا باندې یو عالم د دقه ټکي لاندې لیکلي دي وایي ولقد جربناه مرارا دا ټکی مونږه تجربه کړه چې چاته کوکړه د آرام نه ځان وسات دله وسا دی بریزق دروازې بولا کولاوی چېبا ان الذين يقنون كسان يشترون في علي بعد الله فلوسنوا الله باندې وايمانهم فقسمنوا باندې سمنن قليلا اي وزلق اولئک دا کسان چې دي لا خلاق لهم نبی برخا دیده پارا فی الاخرت ایف آخرت کے ولا یکلمهم اللہ او نبا اللہ دی سر خبریو کی ولا ینظر الیہم نبا اگوری دیتا یوم القیامت پرد قیامت ولا یزکیهم نبا پاکی دی لرا ولهم عذاب علیم او دیده پارا دی عذاب دردناک دا ان الذين يشترون بعهد الله يقينا نكسان شدي علي فلوز د الله باندې و ايمانهم او قسمن خپل باندې فلوزن خپل باندې ورا دینه دا عهد غسته شو د انبیاو په ذریعہ چې د محمد رسول الله سلام تصدیق بکوي او داغه تایید بکوي دا وعده او لوز او قسمونه دینه غسته شو دې داغه په مقابله کې عوض واغست او حق دی بیان نکد او نوی چی او دا حق پیغمبر دی دا سو نوی سمنن قلیلا متاع دنیا سامان دا دنیا واغست منت تروس والارتشائی و نحو ذالکا منت تروس مشری واغست سمنن قلیلہ که دا مشری دا اس کزویم تی دیر تک وی زمان مشری دی دو دا آغا مشری دا حفاظت تا پاره پا حق بانده خپراخ اول ارتشاع او دا ارتشاع دا رشوت غستو دا وجنا و نحو ذالک دا نور و اغراض دا وجنا کشاف الله اولئک لا خلاق لهم دا کسان دی دید پارا برخنشتا پا آخرت کے ولا یکلمهم اللہ نب خبرو کی اللہ دی سرا دینا خبرنا سمراد دی خبر دا سے بما یسرهم چی دی خوشحال کی دا سے خبر باو نکی چی دی خوشحال کی اسی خبر خوبا کئی څنګه خبره وکړې یو څو کورشه لریشه دا د سورن او د سجر خبره وکړې خو الله بدی سره داسې خبره ونکې چې بدی خوشاله کی ولا ينظر الیهم او نبا الله دی توغوري په نظر د رحمت سره انو کتما وردی معنا کوي لا ينظر الیه مانا لا یمنو علیہم اللہ با دی سرما ملد احسان نکئی لا یمنو علیہم اللہ با دوی سرما ملد احسان نکئی احسان و پی اللہ نکی زکا سدا باغیان دی و لا یزکیهم نو پاک کی دیل را دخیری دکنونو نا و لهم عذاب علیم دی دا پار دی عذاب دردنا آک یو گورا دا سداگانو تو گورا لا خلاق لهم یو لا یکلمهم دوا لا ينظر اليهم در ولا يزكيهم سلو ولهم عذاب اليم کتنا ہے دا بس رازینو سوکو یار دا سان قصہ درم تاسو اتا گو رہے کن دا پینز صدا گانے رالی پینز دا نصاب شو اس مخ کی و دا بلیو خصلت دا دی ذکر کئی د دې يهود یو خصلت دی هغه د جدید الله په کتاب کې تحریف کړي ټکی بدلای د خپل غرض د پاره ټکی بدلای قران کې دغه شی څوک نشي کولی ټکی نشي بدلول ځکه چې الله را دي د حفاظت ذمہ داری غسته ده انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله او مونږ را لګل دي قران او مونږ د دې قران حفاظت کو نه دې کې ټکی بدلی کینا د دې خبره گنجائش پکې نشته البته یو سړی معنی غلطه کوي ځان ته تاوي تحریف معنوي اغم یو سړی کوي کوي خو ماتې قبل نه لکه فورا پته لږي چې دا سړی ډاکو دی په جامه دغه کې دی او نور قرآ کې تحریف کوي ډېرو خلکو تفسیرونه ولیکل هغه دا نوې رڼا والی خو ماتې قبول نه کې لکه سوک نه ګوري هغه شان دا شانتې پراتې دوړې پلوشي نو دا نهم قباحت دا یهودو دا لکتاب تحریف و این من هم یقینن بعد دینا لفریقن یو ڈلدا یلبونا لسنتهم اڑی جب عن الصحیح الی المحرف اڑی جب پا کتاب باندے دسن اڑی عن الصحیح الی المحرف کشاف لتحسبوه من الكتاب چت گمانو کې چې دا کتاب ټکې ده و ما هو من الكتاب او ني هغه د کتاب نه ويقولون ويدي هو من عند الله دا د الله تر طرف دی و ما هو من عند الله او ني هغه د الله تر طرف نه ويقولون ويدي على الله الكذب فلا بان دروغ وهم يعلمون دي تپت او دی پویږي چې دا دروغ وایو مخکې آیات کې یو بل د دې قباحت ذکر کیږي نسبت الشرک الی العباد الصالحین الکدا تاسو چا ویلی د نیکانو خلکو عبادت کوئ دی وای دا د نیکانو خلکو ویلی دا مونږ ته دی ویل یو سړی لګیا او تقریر کو وای دا خو کېدی شي سب عیده ده یو نیک سړی دوا کړي چې خدای د ما په قبر د پلانکي مرض بیماران روخ کې وه دوا قبول شوي او خلک د هغه قبر لځي او هغه جوړېږي نو دا سب عیده خو نه ده ما اید تا گورا لکه یو سری با دوا کری دا بعید ندا و غد قبول شوی دا بعید ندا و دا خلق تی دا قبر لدی دا بعید ندا او دام بعید ندا چی دا خلق دا ایمان نقلاش شی و پشرک کی مبتلاش شی دا دره بعید ندا خدا سالورم هم بعید ندا چی دا خلق قبر پرش ما یو زده پا سر بانی سنداخ پایخی رکنه چې دې دا خلق په دې شرک ورچي لک په شرک ورچي چې دا لارې وتاواره چې دا بعید نه ده. نو دا نیکان خلق هغه دا خبره نه کوي چې مونږ لاره سوکراش بلکې دا یاد ساته د نیک سړی نه خداره چې دې وتا خپل غلام کوي نه دې وتا دا الله غلام کوي د نیک سری دا یو لنډه نخه ده شارټ کټ چې ته دې ګوره یو سری ته که تا الله طرف ته متوجه کوي که به تا محنت کوي چې ته د آخرت سړی جوړ شه د آخرت طلبګار جوړ شه دا نیک سړی دی اوس په خوځو دی را ګیر د دنه او نخوې او که یو سړی تا غلام کوي د ځان چې ما چپوه لاس راله چپ کشوه او په ټیټه را ده په پیشه ده او نغدې را وړه مالم را وړه که دا خبرې صبه که نه نو پیشه چې نیک نه دی نو نیک سړی چې دی د د نخه دا ده چې دی به د خدای مخلوق د خدای سره جوړئ بس دی نه لنډه نه ده چې د سره کې تا ته به الله یا چې تا ته به خیرت یا چې ته به تیاره کې لګې بس دا نیک سړی دی نو بیا ته د نامه خو ده د سره یا زمونږ شیخ و چې کله ما قرآ شروعکو د دا کې دا خلک سخت خلاب شو نو دا سازشونه به د خلکو کول و ما او دا سازشونه ولې خلک دا سازشونه خلق کوي تا به یو خبره نی کړي او تا پسې به اوتړي نو د هغې د ودې به درته عوام بل وکړي عوام به درته بل وکړي سمت کې راځي که نه دلته زمونږ کلي کښې خوا کښې یو کلی تور لاندی ورته پېښور یو مېلمه راغی زه ور سره لړم نو هلته یو کس دی هغه ښه کس دی عامل ما ته وایي دا څوک دی نو هغه ته وایي چې دا استاذ د علاقې دی ما ته وایي ته څوک یې ما د والد صاحب نوم واغسته او زمونږ د ماماګان علاقه کې پېژندل خلکو نو د هغوی نوم مې واغست ما هغوی خوری یم بس سړی اچانک نېغ شو وایي ته هغې چې نیم قرآن نه منې ما انا لله و انا الیه راجعون دا ته چاوي دا خو دلته کسان دي دا پروپاګاندا کوي چې دی نیم قرآن نه مني ما مو خو مرو خوړه په دې چې څوک نیم قرآن نه یو ټکی د قرآن نه مني نه مانل خو پرې ته شکم پکې کوي نو هغه سور کافر دی سپینم نه دی هغه خاوې دا خو نو بیا ما اوس خو ډېر ښه دی لکه که نه ډېر دغه را شه در شه دی تابېدار وکړې خو دا د پروپاګاندې چې کوم دی تاسو ته کېدی شو ما ویلې مې یونیورسټۍ کښې یو دغه ډاکټر دی یعنې پی ایچ ډي یې کړې دا دی دغه ډیپارټمنټ دغه دی دا پی ایچ ډي چې څوک کوي دی نګران دی دا هغه زوی دلته راغلی هغه یو ځلې نعمانیه کښې مونږ مسلم شریفی راغی ور سره چې دی نو اوس یو ډله ده درس کښې کېناست چې پاسې دی ځان نه کړم وایي دوی ما ته وایي چې زوی دې څه کوي وایي ما ورته وایي چې هلته مې لېږلی دی غلی وایي چې یخو هغه نه سره لېږه خو حدیث نه مني هغه اهل قرآن دی حدیث نه مني وایي ما ورته وایي چې ښه وایي بس دې پلینکوچ کښې مې را کېنو دې خوا څه کار م ونه وایي ما ورته وایي چې را ځئ چې وی ګورو چې مني که نه مني نو بس هغه هغوی چې راغله نو زه درسې حدیث ته ناست کوم نو مې بیا په یکو وی نو وایي دې د پاسه م چې نه پېږي نو بیا به یې څنګه پېږي درسې حدیث کښې کېنو دا خلک چې اصل کښې د حق پرس دغه شي دا د دې خلکو په خولو باندې چې دا نه مني هغه نه مني نو هغه د قتل ته تیار کی. او هغه ولی دا هغه مفاد دی دا سمامولی مفاد دی دا معمولی او د مقبره کې رافقات کی دا عوامی وړي دا مولیان ته توشي دا په سلور مذهب نه راواد یو خو یو مذهبی کړه او پښتانه ته خبره کلک کوي په سلور مذهب نه را دا په سلور مذهب نه راواد یتیم مال په مقبره کې تقسیمي دا نشتا اوس کته دام کې همي سره خو نه پويږي خدای ګوره مړې د خرابې کنه وې دا ته لړګي ورخخ کا د قشانه مته لړمی الوا په خوا مو به ماخامه په خوا او مو به جمعه کوا او مو به سلوختی کوا او مو به سقات وړه او دا یو کار د دې خدا مطلب دی چې بس لړګي دیواله پر ازمکه کې وروټم با یعنی چې د د خېټ کار کیږي بیا لړګي نه دی مړې دی خو کده د خېټ کار ته کښ شو سې کار کیږي نه بیا لړګي شو بیا لړګي وروټم تاسو په خبره پوهیږئ استاد کنه دا علم دې د پاره دی چې دا معاشره نه دا رسومات دا بدعات دا ناغیف خبره دا اوزی تیار لره شي تیار یتیمانو کورونه خرڅ کړل پلار د سلو وختو د پاره دا ما سره یو ریکارد پروت دی چې یتیمانو د رسمي واجبونو کو د پاره څخه کم دینو چیلونو خوړل او لړل سبقونه پرې خوړل او لړل کورونه دو دو درې درې مرلي کورونه خرڅ کړل چې لار مرسو سنو رسم ریواد دا پارا قرضا وولی دا بیا پا کی کور خرس خدای دا پارا دا دی لیلی حوالی کول بای زان تا شریف وی پسقات کی پیلی کی نکینی اخوا وی زا مالداری ما خو کپر زکاة ورکی بیا زکاة علی مالدار نی دا شیو تا گنخ کاری چی خکار نده خو دا خلکو مخی و تا زان کچخ کاری چی اس که نمانو دی خلک بسوی چی دیم گورا ناسته نو دی اخوا سند ته شي او ایسه مالدار هم په مان کی او کبیا ولا ته یو سي زکات چې داله کې پیسې زکات والا نه حش و بش نو دی حشاش په شاش په الی به دا نه قصقات کې نه کیني او نو وای چې دا خدي ګون شیطان دی دا څه نه وای چې دا خه کار نه دی مقبره کې یسه بزړه پارا پارا شي چې دې تا ګوري لک نو دا ما کانا لبشر دا خلق برا پاری استاپ با او ما تا تا شیخ خبر اکول یاد ساتا ارد اکو ما یاد ترزمه تا گو ما کانا لبشر جائز ندیو بشر دا پارا این یوت یه اللہ الكتابا چه ورکی اللہ دا تا کتاب والحکم او دانشمندی والنبوة پیغمبری وَالنُّبُوَّةَ پِغَمْبَرِ سُمَّ يَقُولُ بِعَدِ وَي لِلنَّاسِ قَلْقُ تَاكُونُ عِبَادَ لِي مِن دُونِ اللَّهِ شَئِزَ مَا بَنْدَگَان اے دا کار نکی نیکان زان پی کا طالب جان چی قلقو توی شئزَ مَا بَنْدَگَان دا کار دے دا شیطان نیکان دا نوی چی کونو عِبَادَ لِي اغی سوی ولیکن یقولو دلتا یقولو پس دی بیان القرآن وی ولیکن یقولو لیکن وید وی کونو ربانینا اللہ والا وی شیطاسو ربانین اللہ والا جور شے سور قرآن وی ویچه کارا ما درس شروع کدا پختنو که درس کور گران کام ای چه کلا حالات سخ شو ویو طالب راگ وی ما تاویچه دا خلق شلاب تیستا و یو دم دا تخیما او دا خلق بده مسخر شی دیر خلق دې د پاره وظیفه کوي چې د ماره خلق تابعدار شي دا ډېر روزګار خېلي چې خلق راته په خنه نظر کو ډېر دې د پاره وظیفه کوي ان لله وانا الیه ناغه وی ما ته چې څنګه یو پیشو روانه وی پیشو ته आवाज وک وی رااله یذ به دکل او بنتله وی ما ته چې داسې به دکیو زی بنا زه ډیر سات بلاله وی به و ته چې ځه وی پیشو روانه شو وی ما ته چې بیکاره نسخه غیامت خلق مسلمانان شي صحیح تو خو پس امام کافر کې په جادو باندې را باندې دغه دغه کېده زه د خلکو دغه کومه د خلکو فکر کومه او تو پس امام و بس مخلوق چې د ځان تابع کوي دا نیک سړی نه وي دا نیک سړی نه وي غرض بستا د الله تابع کولی او بیا به الله د خلکو لونو کې ستا محبت اسې یغه دې سره چونګه کې راځي خو که ته دې لکار کې نو ته بیا طاغوتی ته خو بیا نیک سړی نه چې ته خلک د ځان تابع کې ربانی چاته وایي ربانی امام بخاری معنا کوي الذي يرب الناس بصغار العلم ثم بكبارها الرباني الذي يرب الناس بصغار العلم ثم بكبارها ربانی هغه سړی دی چې هغه د خلکو تربیت کوي په وړو وړو خبرو او بیا په غټو غټو خبرو ته به ذهنونو ته ګورې خلکو ته به ګورې نو هغه مسلې به کې و به ګورې ماحول چې ستا ماحول کې څونه پورې د خبرې برداشت دی هغه به کې با سړی ماحول ته نه ګوري خو کاڼې را شغی نو خلکو کې بیا درت خو بل جوړ شي دا دې ربانی نه ای لکه او تا مدرس ربانی هغه دې چې دې طالب ته ګوري او دا هغه د ذهن مطابق سبق وای او کنه دې وای چې نه فمیر چوټه شرجامی ہے او پاره کې بیا څه به د شرجامی قبرې شروع کی او په طالب باندې کاپه ډکای طالب غریب وای چې دا او پس تا کرے کې وړې درم په کم تر په تختما زګه ته خو په خبره پویږي نو دی وته وای کو سو کوی نو تبو ته داسې وای او هغه لن راضی او دی وته دا ربانی هغه مدرس ته وای چې رب الناس بصغار العلم اول دی هغه ابتدایي خبره دا هغه تعلیم ورکی ثم بکبارها بیا رو رو رو رو رو رو, رو, رو. د ذهن تربیت کوي دا یو معنا دیمه معنا دا ربانی شدید التمسک بدین الله وطاعته ربانی اغسلی توي شدید التمسک چې سخت منګولې لګي بدین الله په دین د الله باندې ربانی چا توي شدید التمسک بدین الله چې سخت من ګولې لګي په دین د الله باندې او طاعته او په طاعت د الله باندې نه د چا نه یریږي نه د چا نه شرمېږي او نه چې کم دی نو سستېږي نه پاتې کېږي په هر حال کې دې د الله په دین باندې ودرېږي دا په رباني باندې یادېږي پېښې طالب جانا رباني دې ته وایي ښه اوې چې څوک په خپل طرف وای وای نه پکې دا غو ربانی نه دی لاټو دی بیا ربانی هغه ته وای چې دا الله په دین کلک ولاړی غم کې خاده کې عبادت کې سیاست کې تجارت کې دا ربانی دی او دا ربانی یو بل معنا علماء معلمین اغا عالمان چې علم خلقو تخیب غیر دلال چا ربانی چا توئی علماء معلمین اغا عالمان چې اغی خلقو ته علم خی بغیر دلال چا دا اللہ دین چې خلقو ته بیانی او خینو دیتا وی لکی گی ربانی او مدارک یو بلا معنی کوي العالم العامل ربانی هغه ته وایي چې داغه په خپل علم عمل وي بما کنتم تعلمون الكتاب فصوب دای چې تاسو خایې کتاب او بما کنتم تدرسون او فصوب دای چې تاسو درس کوي ولا یامرکم او امر نکی تاستا ان تتخذو الملائکة تیونسی تاسو پرشتی والنبیین او پیغمبران اربابان خدایان نیکان تاستا دانوی چی دا پرشتو عبادتو کیو دا نبیانو ای امرکم ای امر کی تاستا بالکفر پا کفر بانی بعد ازن تم مسلمون پس دینتی تاسو مسلمانان عبادت دا غیر الله دا ہو کفر دے نو نیک سڑی تا تا دا کفر اڈر کئی چی تو کفر رکا سوال نا پیدا کی گی اوز دینا مخ کے یو لسم قباحت دا یہود ذکر کی گی التولی اوڑے دل دا آغا رسولنا چه معهود لهو دا انبیاءو دے دای اغا رسول نمانی کم رسول بارک چه پیغمبرانو پیشنگوی کرے گا دا کم پیغمبر بارکی چه در آتلو نا مخی پیغمبرانو ویلی دی چه یو پیغمبر را روان دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اغا با منے نو دا اغا پیغمبر بارکی دا وعدا غستشو او اغا وعدی دی خلاف کی ابن کثیر وی چې دا گانو انبیاءو دا خبره نقل دا چه اغی دا خپل قومونو نا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارکی وعدا غستشو چه نبی کریم راشی نو تاسو به داغه خبره مانه دا وعده غسته شو و اذا قد الله دا نبی خو رستو راته وعده مخکې غسته شو دا ولی دی کې دا رسول الله سلام د شان او د عظمت بیان چې دا راتلو نه مخکې الله داغه دا منلو د پاره د انبیاء علیه السلام په ذریعه سره وعده اغست و اذا قد الله یاد کا او شواشت الله میثاق النبیین وعده د پیغمبرانو نا لما اتیتکم قام قاوت در کوم تاسو ته من کتابن کتاب و حکمت نه حکمت ثم جاءکم رسول بیا راشت استاد ادین رسول نمرات دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مصدق تصدیق کو ان کے لیے ما دا کتابن ما کوم ذ تاثر دی لتؤمن النبی نخمخ تاسب ایمان روله پاغه باندي ولتنصرنه او امداد بکوی داغ قال ول ذ اقررتم تاس اقرار کو واخستم على ذلكم اسری او واغشت تاسو پاغه باندي عهد زما وادم واغشت وادم وکړه قالو دی او اقرار نامو اقرار کوو قالو ویل ورته ده فشدو گواو سه و انا معکم من الشاهدین او زم سرستا سنا ده گواهانو نیم پده فمن تولا سوکی ووڑی ده بعد ذالکا رستو دیوا دینا فولائی که هم الفاسقون ندا کسان دی بدکاران وعده چی سکماتی ندا بدکاری آفا غیر دین اللہ آیا سواد اللہ ردین نیبغون دوی لٹی آیا دا اللہ ردین نسوادی لٹی ولہو او خاص دارت او ولہو او خاص دے اللہ دا پارا اسلام قاڑ خدا منغ مخلوق پس سماواتی چی پس ماننو کی دی والارد پس ما کی دی تو ان پا خوش سرا و کرن پا نا خوش سرا دا مفسرین حضرات وی چه الطوع للمؤمنین والکره للکافر اذا عاین الموت دا طوع دا مومن دا پارا دا مومن پا خوشی بانده دا اللہ پیسلی تا غاڑی خیل او والکره للکافر او دا زور چه دے کره دا د کافر د پاره د اذا عاین الموت کله چې دی د مرگ معاینه وکي نو دی به بیا پخپلا مجبورن د دې خبره به د معترفي چې قیامت دا حق ته او مرگ حق ته و الیه یرجعون خاص دی الله تبا واپس کول کیږي دی الله تبا ټول واپس کول شي اس ترغیب ال الایمان المعتبر دی کتاب ایمان راوړو خو دی وی چې موږ په موسی باندې ایمان راوړو نو سره وی په عیسی باندې ایمان راوړو نو پچه ایمان رولو پچه ایمان نرولو نو اللہ ورطوئی چه معتبر ایمان داده چه تاسو پتولو پیغمبرانو ایمان رولو او دا ایمان نده معتبر دا اللہ پنیس چه پا باز ایمان رولو پا بازو من ایمان نرولو قل تو ورطوئی آمنا باللہ من ایمان رولو دے پا اللہ بانده وما پا کتابونو باندې انزل علينا پا کتاب چراغله ده مونږه وما انزل پا کتاب چراغله ده علي ابراهيم په ابراهيم عليه السلام باندې و اسماعيل په اسماعيل عليه السلام باندې و اسحاق په اسحاق عليه السلام باندې و يعقوب په يعقوب عليه السلام باندې ولثبات په اولاد دوی وما اوتي او اچ ورکه شو ده موسی موسی عليه السلام ته عيسى عيسى عليه السلام ته والنبيون او نور پیغمبرانو ته من ربهم طرفا طرف د دینا لا نفرق بین احد منهم دین را علم پمن د یو د دې کې لک یهود او نصارا جدای را ولی او عیسی منن موسی او رستو بل نمنو یا موسی علی السلام منو نو رستو بل نمنو نو دای دا تفرقه را ولی خو اسلام کې تفرقه نشتا اسلام وای چې سونه برحق پیغمبران دي هغه په خپل زمانو کې ټیک خبرې کړې دي او دا هغه منل په کارو په دور کې لانو فرقو من جدای نراولو فرق نکو بین احد منهم فمن ذا یود پیغمبرانو کې ونحن له مسلمون او مونږه خاص د الله لپاره یو غاړه خودن کې ومن يبتغي غير الاسلام دينا او سوق چې ولټه یې سی واداس اسلام نه بل دین فلن يقبل منه نسکل با قبول نشدا غنا یو سره د اسلام پر دی بل دین لټای نو بل دین الله نه قبلای او هو فی الاخرته من الخاسرین او دی په اخرت کې دی په اخرت کې د تاوانیانو نه غیر د اسلام نه بل دین لټی د دې څه مطلب دی یو خدارا چې دی اسلام پر دی يهودي کیږي یا نصراني کیږي یا مجوسی کیږي نو دا خود دې تاوانی دا کلی تور دې اوړي او دا مطلب دا دی چې دی غیر د اسلام نه دین لټئی معنا د اسلام د طریقې نه علاوه بل طریقه لټئی د ثواب د پاره یا د کامیابی د پاره د الله درضا کول د پاره نو فلن یقبل منه اسکل بدنا قبول نشی د یو طریقه د اسلام نه د تپې ځان کړي نه قبلېږي پاغي تا ته سنه ملایوي ایو سره د استاد نه تاسو کو وی سپ یو سره وظیفه کوي کنه او وی چې لا اله لا اله لا اله نو تاسو نه ثواب مینو نه هغه ته ثواب نه ملایږي دا خطر را یې څنګه یې ته خو ذکر د پیغمبر سلام په طریقه باندې نه کړ اسلام په طریقه و نه کړ لا اله خو ذکر نه لا اله فرت الا الله یو ذیشنو ذکر یو سره ټول لا اله الا الله لا اله لا اله لا اله نو لا اله کلام ناقص ته کنا دا دې غو معنا غلط تر او دی لا اله خدای نشته غلط معنا دا کنا چې دې سره الا الله شنو الا ذکر شي ناغوی صاحب چې څوک ذکر کوي چې لا اله الا ټول اور نسونه ثواب به کیږي ثواب یې نکي ځکه چې د کار په طریقه د اسلام نه دی چې کار د کار ته غلط کې کنه نو مهنت به ډیر کې سبا ملاویږي نو باز سړی ساده کار صحیح نه کوي نو مهنت ډیر کوي او کار هغه زنه نه دا کتاب الاسکیہ د ابن الجوزی او کتاب د ډیر خسته کتاب دی هغه لیکلی یو سړی ساده و خو دغه سړی خو بس ساده و دا بعد خلک لکه مولا دیون ډیر تکړه سړی خو ساده و لک کنه نو داسې په تاریخ کې ډیر تیر شوی زه تاسو ته هم تاریخ به کخیری دغه کو کنه اجازه کې برابرو انشاءالله ناغا ابن جوزی لکلی یو سڑیو نو لگیو داد ہے که بے کند ویستا انتا بے ویستا ادھا پاس پی یو راغی وی داد تسکے ویر دا ما دلتا کیو سرخ اخکلی وغا گورما نوی نخلی پی نو اکڑی وی نا نخخو میں پی کڑی وی وی سنگا نخلی وی آغا ٹیم کی دلتا وریز وی امی کدا د اوریا د په محاذات کې مخخ کړ نو دا ساده توپ دی کنه د اوریا د په محاذات کې چې اوریا خو زیرا دي کنه اوریا زیرا دي نو چې اوریا زیرا دي ته د اوریا د په محاذات کې نو مهنت غریب ډیر کړو خو کار یې کم دی نو غلط زه نه نیو مهنت هم کو کم دی کولې او شته نام ځای شو بیا پتا نه دا ولی طریقه نه یې کنه طریقه اخلا کوئی اندوستر او خده ناراض چه کار ده اسلام په طریقه نئی نو محنت دیر او سمارانا و هو پی الاخرت من الخاسرین او سو دا دولسم قباحت دا دی ارتداد دی دا اللہ را دین نوڑی دلی کیف یاد اللہ و قومن سنگ با اللہ ہدایتو کیو قومتا کفرو بعد ایمانهم چی دی کفر کرے پست ایماننا و شہدو دی گوئی کئی ان الرسول حق کنچ رسول حق دے و جاہم البیناتو راغلی دی توازی دلائل واللہ واللہ پاک چی دی لا یهد القوم القوم الظالمین ہدایت نہ کئی قوم ظالم تا اس دل تسوال چه اللہ و کافر تم ہدایت کئی دی ہدایت نکو لکا نا نو دا پیغمبران علیہ السلام سل را لی گلی دی دا پیغمبران علیہ السلام خیدی دا پار را لی گلی دی چه دی خلقو تسلار سمکی دایتو کی نو اس اللہ وی چه لا یهد القوم الظالمین دا دی قرطبی قید لگول دے دلت اللہ ہدایت نکی قوم ظالم تا ما دامو علا ظلمهم ترکم پوری چی دی پخپل ظلم باندی یو سڑے ظلم نپری دینو اللہ ورط ہدایت نکی اللہ بالا ہدایتو کی چی دی دا ظلم نا ووڑی رجوع کی نا اللہ ورط ہدایتو کی او چی دی دا ظلم نا اوڑی نا نو ہدایت ورط نکی گی دا خبر آیاد سا دلتا یو بل ټکی ته خیالو چې لا یهد القوم الظالمین ما دامو علی ظلمهم کوي کې منګک پروت دی کومه پوره تا منګک نه دېسته نو په پاکیږي دې چې ظلم پری نبی نذب الله سینه ہدایت کی اولائک جزاهم دا کسان سزاد دی دادان نالیم لانت اللہ پدی لانت اللہ دی والملائکتی دی پرشتو دی والناس اجمعین او دخل کٹولو دی خالدین فی آم شبی دی پدی که لا یخفف انم العذاب سپک بنشی دینا عذاب ولا هم ینظرون نوی تمولت ورکیشی اللہ اللہ زینت تابو مگر آکسان چی تو بوخ کی تابو توبو کی من بعد ذالک پس تدین واپس و عمل نیکی فین اللہ غفور رحیم اللہ دے بخن کے مہربان ان اللذین کفرو یقین نا کسان چی کفر کڑی دے بعد ایمان پس ایمان نا مرتد شوئے دے سم ازدادو کفرن او بیا دی زیادی کی کفر لرا نو لن تقبل توبتهم اس کلب قبول نشی توبه دوی اوس اشکال داره چه توبه ولی نقبلیگی توبه خود چه سڑه جمدین و قبلیگی او اللہ وی چه لن تقبل توبتهم اس کلب قبول نشی توبه دوی نف مؤکد کئی بده جوابون عالمان مختلف یو جواب خدا دی چې لن تقبل توبتهم عند الموت دی چې د مرگ وخت کې توبه وباسي نو هغه وخت دی د استرعار نو دغه وخت کې به قبول نه شي توبه ردوي. دویمه دا ده چې دلته نفی ده لیس لهم توبة فتقبل لیس لهم توبة فتقبل د ده توبه شته نه چې قبول شي دی خو توبه نه وباسي دی خپل یقین کې خکار کوي نو چې خکار کوي توبه ته نو باسي. د دې وجنا عالمان یو خبره کوي چې بدعت چې دی دا یو داسې ګناه وا چې بدعتي تر توبه توفیق نه نصیب کیږي. ولی زکات کم بدعت کوي نا هغه ته ثواب وینو چې ثواب وته وینو څنګه به ته توبه وباسي ثواب نه غوا توبه نو باسي. یو سړی دی هغه عرس کوي عرس دا ننګه بابا عرس کوي یا رب ال بابا عرس کوي ناغه عرس ته ثواب وای نو چې ثواب ورته وای نو ته نه توبه چرته وباسي توبه نو باسي. ته دیو جنا له سلام توبه تن فتقبل دای توبه شتنا چې قبول شي مخه معنا قرطبی کړه او رستو معنا تفصیل په علوم تنزیل کړه واولائک هم الضالون دادی بلاره ان الذين كفروا یقیننا کسان چې دي کافران و ماتو ملشی دي وهم کفار او وی دي کفر کې فلن يقبل من هذه مثل وقبول نشید یو د دینا توبتهم ملء الارض دک از مکه زهبان دسرو که یو سړی مرشو کافر دی او هغه سره دونه دولت تی چې دا از مکه ټوله د سرو ډکا او دا از مکه هغه ورکی چې ما پریدا دا ټوله از مکه والا نو فلن یقبل اس کلبا قبول نشی دا غنه دا از مکه فلن یقبل اس کلبا قبول نشی من احدهم د یو د دینه ملء الارض دکز مکه زابند سرو ولو افتدا به اگر چې دی فدیه کی پای باندې د ځان د نجات لپاره دا باندې کی اولای کذا کسان له امید پر عذاب علی من عذاب دې دردناک و ما لهم من ناصرین او نه به دې د پارا شوکم دا ځان دا رکو چوانو دیکی بیانو شو د قباحتونو یو د دی دا وادی دا ماتولو دویم دا دی دا ارتداد ذکر شو مخ کی رکو کی بیاول کی ترغیب دی انفاق تا او دا دی دا یو دو قباحتونو بیان دی آخر کې بیا سجر رہے نو درے خبرے دا دی رکو خلاصا لن تنالو البر بر نمرات دی بدل دنے کے مرات تینا جنت تی لن تنالو البر اس کل نشیطا سے رسی دی نیکیتا منا نشیسلو لتاسو جنت حتا تنفقو تر دې چې خرج کې تاسو ما ته مما تحبون دا اغنا چې تاسو ور سره مینا کوي تاسو با ال جنت حاصل کې چې خپل محبوب شي دا الله پلار کې قربان کی مما تحبون دا اغه چې تاسو مینا کوي تر دې چې خرج کې هغه چې تاسو ور سره مینا کوي نو الا با تاسو جنت حاصل کړئ شه الا با جنت حاصل کړئ شه دا محبوب شه به قربانی کې و ما تنفقو من شین او غت تاسو خرج کې د څه شي نه پین الله به علیم الله تطهرا الله دا پتا ته چې خرج کې الله دا پتا د دې څه مطلب ده دا څه کې جلالین ډېر خسته خبره هغه وی و ما تنفقو من شئن هغه چې خرج کې تاسو د څه شي نه فان الله به علیم فیجازیکم الله پایبانه پوی دینو تاسو له بدل درکئ الله دا پتا الله دا پتا دا نو طالب الله بدل ورکي او شیب محبوب خرج کی چستا خوخی تا تا پسندی اقا شیب خرج کی را اللہ های های های کشاب کے علامہ زمحشری وی ویویات لاند وی چی دا اللہ دا رضا سودا دیر اگران دا اللہ رضا کول دیر گران کار دا اللہ دا رضا سودا دیر اگران دا دا اللہ دا رضا سودا دیر اگران بیاوی الاستعاب دا الله د رضا سودا ډیره ګرانه ده خو یو خبره ده چې کله د الله رضا حاصل شوا نو بیا الله ناراض کیږي انسان کې خدا کار دی چې سار د رضا کو او مازګر بیا رضا ته به کارونه کوي هر مازګر بیا خپکی نیر ور کوټه لوخه دی واسه خدا الله بادشاہ بارک داوی کتابونه چې من رضی عنه الله فلا يسخط عليه ابدا چانه چې الله یو زړه راضي شو بیا نه غوسکی بیا نه غوسکی خو راځه ګرانه ده اسانه نه دا مساله دا چې کوم خلک کوی چې صحابه چې دینو بین الله ناراض دی نعوذ بالله شیطان دا دروغ و ځکه الله د خپل رضا اعلان کړی دی لقد رضی الله عنه او دا الله قانون دی چې هغه رضا شي بیا نه ناراض کی چا نه رضا شي بیا نه ناراض دا هغه رضا کیدل هغه ګران دی الله یې زمون ناراض شي الله یې زمون نو لن تنالو البر را حتا تنفقو مما تحبون پس آمنو کی خضوی سبق ترو باسا چی ذہینی پس ایزونو کی خشی ور کدا اللہ پنن بانے جتا تا خوخی خشی ور کدا اللہ پنن عبداللہ ابن عمر یوزل وی کب تا ملے شوید بیمارو کبه ولا پوخ چې کبه پوخ کورلا چې کیه خود او داغه سوال کر راغی کوزه کې आवाज وک دله ابن عمر وی دا کب یو سه دی غریب لور کی آغا ورکه یې وړ ځامنه وبسه ورره په پیسې والو دا کبره کده مونږ دی بیمار لا پخ کړو ناغه وره تیرول اسوالګر اوړېدل راوړېدل بیا ور پسې راغ بیا وازوک د بیا وې دا کب دی سوالګر لو بس بیا و بسې لرل بیا هغه پیسې ورکو کبې تیرولو خو وی راټه چې دا کب ته د ته کې خود د لږ سات انتظار وک چې سوالګر اوس بیا راځي لکه سوالګر په درېم ځل رانغی زامنو ته وی ویدا کب څه نه خورم دا خو تاسو سوالګر جوړ پدې ورټه پدې تاسو ورټه آ کب هغه نه خوړه ویدا خو ما ته خو خو ما فقیر له ورک چې زما د خواهش او زما د چاهت زه د الله لپاره قربان کوم نو تاسو زما غا ثواب خراب زه نه خورم دا هغه هغه نه خوړه ای دولس کالا اوشو چې ما خیٹه نده مڑا کرو دولس کالا دا لانده را دارا بانده نده تا او داسی چه زیده پس دا بودحداف باغو چه دا آیاتی وارد اره بغک یا رسول اللہ دا ما باغ دی او بس اما تا دیر گران دی مرغه پکې پر نشي والي دونا دا سيو روایت ته ابو طلحه بارکم نه ریحا ودا حضرت ډېر خوشاله شه مرغه پکې وي پر نشي والي دونا ګور باغ پکې بچي دیرو کوسه لا ورغه आवाज یو ک باغ وي یا مدح دا وقردي او مددا باز او زوي ولي وی باغ خو می سوداو کلو وی پسو وی باغ می ورکو والله با جنت را کئی آغا تا کلا خداو آغی مبارک شو مبارک شو مبارک شو بسو در اگا درال وی رادا کن وی نا زنو دردم کن ما خو اللہ نور کلو زنو دردم بس بچی او دغا سامان را دغا کور عزتی نا چی باغ والا کو دیسمه که دا چی خلق لیدری دی خواه او دا چی زمان استا مخ کی دین دی و قرآن دی نو دا را دغه خلکو په دې خلو په دې وینو را رسیدلې ده کما تا ته وې کنه نو پته نه لګی چې حشر بسره خدا دغه خلک خدای او خاون یو بل نو مبارکي ورکول چې دا ډېر خشته سودا شو ورازه را وځه بس کډه را تاړه با موږ الله ته نو مرکل کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل دې کې د دوی یو قباحت ذکر کئی ها قباحت دو چی دوی پا حلو پا حرمت کی پا تحلیلو پا تحریم کی افتراء کولا ده زان نبی حلال و حرام جوڑ ده زان اللہ بیوشے نو حرام کڑی دی وی دا حرام دی اللہ بیوشے نو حلال کڑی دی و بچل والزان تعالی لو نو حل حرمت کی افتراء کولا پا اللہ باندی د دهل کتاب یو قباحت دا او پچل ول به شی حرام او پچل ول به دان ته شی حلال او دا او دا خبر زمون په معاشره کې ډېر زیات شي شی با پدان باندې څه به سبن کی الکه هینزر باندې سو دی ول زبرګ دی الکه چا وی چې زبرګ دی او دا چار شنبه پرد به زړه کې نوین دی به دته دا چاوی چې دا د چهارشنبه په ورځ به زمينې وي او دا عربې په ورځ باندې با امیر صاحب په خره باندې وي کار نه کوي ولې لکه دا عربې په ورځ په ساري باندې کار نه ده دا چاوی حضرت خدا عربې په ورځ په عرفات کې پوخه باندې زور ولاړو درزان نه خبرې او چرګه ته وي بانګ وي نو بس بیا به نه ساتي بیا به څه چل کی بابا لاله او بلا خبر دی مات یو دوکا پیڑا کی کری زان نا حلال و حرام او د ځان نه مسلې د کتاب البتن نه او پاغې داسې دغې چې دغې ده داسې په کلک ولاري ته و دا د قرآ نه او د دغه ټکې دی نو دا حل با او حرمت به مسلو او یو دا نیم مولا نه دا نیم مولا دا خبرې چې دا مولا نه علمې نی کړی کتاب نه نی لګیا او ځان نه چې کوم دی حافظ الکل جوړ کړي چې دا حافظ صاحب دی حافظ القرآن او حافظ الحدیث صاحب دی ناغه به مسله شروع کی دوی به د قرآن په منځ کې ده والله که د قرآن په ځای کې وي او هغه به وایي وایي دا د قرآن په منځ کې ده او د علم بیرغه دی کیو لګیو نو وایي دا د قرآن په منځ کې مسله ده الله دې په مالم د حمل توفیق راکړي او تاسو لامه حمل خفیده نه کنه دا عمل نه شوی له عمل چې دا عمل توفیق تراک نو الله دې په مالم دا حمل توفیق راکړي او تاسو دا افتراء دوی دا کولا چې دا اوغه دا یعقوب علیہ السلام پزان بند کړو او جناب محمد رسول الله سلام دا اوغه خوري او بیا وای چې زه دا غمد ابراهیم علیہ السلام او دا هغه دا اولاد د انبیاء او پدینه ما نو دا اوغه والی خوري نو دا غینه جواب کل طعام طول طعام کانو حلا حلال لبنی اسرائیل دا بنی اسرائیل دا پارا الا ما حرم اسرائیل مگر آغا چه بنکڑو یعقوب علیہ السلام علا نفسی فزان بانده آغا آغا سب بنکڑو دو خبری دی یو خبر خدا دا تفسیر عثمانی بیدی دی چه یعقوب علیہ السلام تا د اوخ وخا وخ وخا ناغوی کمال الله صحت راک نزب د اوخ وخا نخرما داغ نظرو ما د اوخ وخا دا وخ وخا دا یعقوب علیہ السلام وخ وخا ناغ دا نرزر امنا که زه الله روح کرم نو زبا دا او غوخا نخورما نو الله پاک روح کر ناغ پزان بانده پتور دا منختی تا او غوخا بانده کرده و نو دوی تا دا جوڑا کرده چی دا پا شریعت کی فاغ بانده آرام و او په دغه شریعتونو کې دا بنده وا بنده نه وا هغه د نظر او د منښت د وجنه په ځان بنده کړو تاسو په خبر اورئ دی کنه تفسیر عثماني وایي چې دا توجی اوسی کنه نو دې توجی سره د دې آیات ته مخ کې سر ربطم پیدا شي چه دا اللہ رضا بطالہ سلے چه محبوب شے قربان کی یعقوب علیہ السلام خپل محبوب شے چه دا او غوخ و آغے قربان کی نا اللہ والا صحت ورک نو خپل محبوب شے چه قربان کی نو تبا مقصد حاصل کی او دویم توجی تفسیر کشاف کی صفا 314 جل اول کی اگا وئی وی کل طعام طول طعام کانو حلن حلال لبنی اسرائیل دا پارا دا یعقوب علیہ السلام دا اولاد الا ما حرم اسرائیلو مگر آچ بن کرو یعقوب علیہ السلام علا نفسی پخپل دان مانے دتا عرق النساء بیماری وا نو اشارت علیہ الاتباؤو مشوره ورکړه د تا کی مانو به جناب هي چې د اوغه مخره ففعل ذلك نو د اوغه نو خپل به اذن الله دا الله په اذن د پارا د پریز اے د اوغه پدان بند کړی وا د پاره د پریز نو تم کا ودا غید خوراک نا ګریز زکه ته خو نه پریس کنا نو ته نه سره ګریز کې تا خو هغه باندې بند و د وجه د پریز اشارت علیه الاطباء مشوره کړو هغه ته اطباء بهشتنا به تاسو دی نظان اوسا ته ففاله ذلكکه به اذن الله نغ دا کار کړی او پزن الله الله ما حرممه اسرائیل انا نفسې مګر اوا چې بنکړی وای یعقوب علیہ السلام په خپل ځان د سوزر نه من قبل ان تنزل التورات مخکې د راتلو د تورات نه قل تور تو یا فاتورولی بی توراتی تورات فتلو اولوی دیلرین کن تم صادقین کتری اتا سرشتینی فمن افتر حال اللہ الکذبہ سوکچی جوڑی پا اللہ بانی دروغو من بعد ذالک منا من بعد ظهور الحجت جلالین من بعد ظهور الحجت پس تخکارکی دو دا حجتنا دلیل خکارشو دلیل واضح شو او دا غینا رستم یو سڑے پا اللہ باندی دروغ جوڑائی او دا زن خبری کئی نفولائی قوم الظالمون دا غری ظالمان قلت ورطو صدق اللہ اللہ رشتیاوی لی دی فاتبعو ملت ابراہیمانو تابداریو که دا ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفا چمائی لدی دا باطل نحق تاو ما کان من المشرکین او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه اوس د دې سرلسم قباحت دایو خبره کوي دای وای قبلتنا قبل قبلتكم زمونږه قبله بیت المقدس تاسو د قبله نه مخکې ده دا يهود وای قبلتنا قبل قبلتكم زمنګه قبله تاسو د قبله نمخ کې دا نو جواب دا غو تاسو دروغ وایي ځکه چې اول قبله چې دا ناغه خو بیت الله جوړ شوی دی او سلویخ کاله پس و پس بیا بیت المقدس جوړ شوی دی اول بیت الله جوړ شوی دی او راي نه رستو بیا سلویخ کاله بعد حدیث کې راځي بیت الله دا بیت المقدس شو شو نو د سبقیت دا بیت المقدس داوا شیدا دا داوا بلا دلیل دا ان اول بیت یقینا اول کور اوزع للناس چې جوړ شوی دی للناس د خلقو د پاره لصلات الله ابن کثیر ان اول بیت اول کور وزع للناس من لصلاة الناس نماز دا خلقو دا پارا للذی اکور دی بی بکتا تفا مکا کی دی دا بکا چی دا نو دا یو لغت تی پا مکا کی او بکا مانا اغزه چی تبو کل جباب رتا چې د دنیا ټول مس خلق دغل تا جزی کوي فریاد کوي فریاد کوي دا الله دې وته مونږ بوزي بار بار یو ځلې سادی بابا وای هارون رشید بچا تلو اده بیت الله دغه تا ولاړو ملتزم تا ولاړو جړلې خوخ کې روانه او اللهم انی ظلوم اللہ سے ظالمیم اللہ سے گناہ انگاریم یو ما شوم وی زی پلار سر آکتا تلیم وی ما تا پلار وی چی یا بنی انظر الی جبار الارضی کیف یتذرع الی جبار السماء اے بچی گورا ضرور دزمکی تا گورا کیف یتذر رہو سنگ پر یاد کئی الہ جبار سمائے ضرور دا اسمان تھا نو دغزی تا بکھوئی دکا چی دغل تا کی ته دنیا بادشاہان لړ شي خو جړاو پر یاد وړي د غلطه او دا غلطه چې څوک جړاو پر یاد وړي نو جوړ اډه کروړي مبارکان مبارک او هدن هدایت تیر العالمین ده مخلوقات تفارا فیه آیات بینات پدی کی نخی ده قدرت اللہ دی واضح واضح مقام ابراہیم منها مقام ابراہیم دا مقام ابراہیم مبتدا دا او منها دلتا پڑتی دا آغی نخو دا قدرت نا یو نخو چیزن مقام ابراہیم مقام ابراہیم دے او بل دارا و من دا قلہو کان آمنا سوکی بیت اللہ تورغی بیت اللہ شریف تورا نو کان آمنا دی باپ امنوی سوکی ورغی دلتا نو هغه به په امن باندې وي. د دې څه مطلب یو خدای چې سړی بار جرم کی یو سړی نه او بار هغه جرم وک او لړ بیت الله باندې ورننه وته نو مسله دا ده چې دغه سړی به بیت الله کې سزا کیږي نه دته به صبر کول شي چې کله دی په خپل سور باندې بار روزي نو بیا به دته سزا ورکول شي او کدی نه روزي پروت ته پکې نو د بیت الله په ګټ د ننه مجرم ته سړی سن شي ځکه وای و من دخله کان امنن سوک چې ننوته بیت الله ته نو دی به په من باندې او دویمه معنا دا ده چې د دین امن نمراد د اور نه بچ کی دل دی دی به د اور نه بچي لکه یو حدیث کې راځي مم ما تا فی احد الحرمین سوک چې مرشو په یو د حرمینو کې مکه کې مرشو ک مدینه کې مرشو دی دو خارونو کې چې کم خار کې مرشو نباسه الله تعالی یوم القیامت الله بادل را پورته کی پر د قیامت باندې من الامنین د امن والونا دا حدیث په مختلفو سندونو سره دا شفاء السقام کتاب د سیوطی په اړه کې راغست دا ان تفسیر مدارک هم راغستل چې مم ما تفی هذ الحرمین سوک چی مرشی پا یو دا حرمینو کی بیت اللہ کی حرم دا بیت اللہ کی مرشو یا حرم دا مدینی منوری کی مرشو باس اللہ تعالی یوم القیامت اللہ با دیرا پورت کی پورد قیامت باندے من الامنین دا امن والا اناس دبانے با یرنی دے با دیرن محفوظ وی دا وجه چې دا عالمان او نیکان خلک په د اخیر عمر کې مدینه منوره ته یا مکې ته زور کوي دا مستقل تاریخ دی غټ چې نیکان خلک د اخیر عمر دغه ته وړي حرمینو ته وړي او کوشش کوي چې مل ته وفات هم شي فی آیات بینات پدې کې نخې د قدرت دی د الله واضح واضح نو یو خو مقام ابراهیم دی او بل حجر دا حجر دی حجر فکان کل ما طوال البناء ارتفع به فی الحوائج دا حجر او چی ابراهیم علیہ السلام په دې باندې تعمیر تودره ده او چې سونه به د چته دو ضرورتونه دې باز خود چته ده او وغرقت قدم ابراهیم په الحجر کأن تین ابراهیم علیہ السلام قدمونه آپ پدې کې خخ شو بي لکه نر ما خټه کې چې خخ شي قدم تیرو باسه خټه بیا ورجخت شي او وذالک لسر باق الى اليوم دا سر نن وځي پورش بلدا ات اطور لا یالوه مارغان دا بیت الله نه غیر چا پیر وي تاویږي خو عام طور باندې د بیت الله شریف د پاسه نه وي د پاسه نه وي بعد ته له استثناء کوي چې کوم بیماری نه د پاسه وړي او الله غل صحت ورک دا هغه چې دا مارغان دوی ته الله د خپل دغه پوه ورکړی د خپل حیات الحیوان لیکلی دي یو مرغې خوله ده وي د دې بچو ته چې جړی ولګي که نه نو دا دې ته یو کاڼی معلوم دی هغه کاڼی هغه دا روړي او د بچو سره ږدي او هغه کاڼی چې دی هغه بیا چې د زړي بیمار ځان سره وساتي نو لکه څنګه چې دارو کې خاصیت ده که نه بعضې دارو چې دي هغه بیماري روغوي بعضې شوغې د سلمنې د پاسه شغلې دي او په معده کې په مثانه کې یا په ګرده کې دننه کاڼی ماتوي نو داسې په بعضې کاڼو کې الله پاک دا یو خاصیت ایښی دی خو هغه یا په وحی سره معلومیږي یا سه قدرتی تجربه سره چې دا کاڼې لانکې بیمارۍ لخه ده لکه اوس اسمت وحی سره معلوم دی چې رانجه اچې نو سترګې و سره نظر تیزی نو دا دغه مرغې را پیدا کوي هغه کاڼې چې کله هغې بچو ته زړې ولګي نو دا وله کاڼې را وړي کاڼې و سره کی دی بچي خو کاڼې خوړی نه شي د دې دی خوضو کې دا د غره چې الله پاکه دغه بیماری خچ نو دې سره دا کوم کسانو چې په دې تجربه شوی دا ناغي څه تل کوي اي چې د دې بچي وویني کنه دا ته والوسی نو یې په وته سجړ واچی په بچو باندې نو دا چې راشي نو دا دوکه شي دا وي جوړه دا وته سجړې لګې د لې زکه سجړ شوی دی نو دا لر شي کانه وروړي ما کان ته نه بیا زیرو چت خدا خبره ټولې بای چانس کیږي لکه ما کان بیا ډېر قیمتي دا الله نظام دی چې دا مرغې وینا جوړه دي ته وروړي د دې په مېن زی جوړې دوه د برکت ته په روغه مرغې نه وړي وې روغه ته تاویږي او دا خبره تسهیل پی علوم تنزیل کری حلاکت تا اصحاب الفیل دا یو دا غو دا اصحاب الفیل دا حلاکت چی دیتا نا دام دا بیت اللہ شریف یو دا غو نشانه و تارنگی نبع زمزم دیده که چه زمزم دا برا خطلی دام یو دا غری دا یو نخد دا اللہ را قدرت او زمزم ما او زمزم لما شربا په بود زمزم کې چې کوم ریسپټ سره کوم دغه ثابت شوی دی په نورو بو کې نشته نام یې نه حرام بل ما زمزم دا د کیتا چې وګوره کنا دا یې نه چې کم لګښت کیږي ته وګوره نو دا ځان له خوده د قدرت یو د غره چې سبا موږ چې په کم کال حج لتلو نو اندازې خوله چې دا حج اکبر دی نو ته اصلاکی یادول چه ده وطن او غیر وطن خلق را غیره او دا ټول دغل تر زمزم پا عبو بانه پراتی او وړیم ته نه او مدینې منورې حرم تم ته نه ځي او ته به نو چې په دی کې کمی را شي دغه یو دغه به نو دا آیاتن بیناتن مزدغر دا مظهر دا جو حدیث کرا دی چیمان جہاد او حج دا دری سیزونا جو صحابی تا حضرت ویلی دیوک نو محدثین وی چی ایمان خو مقصود دے او جہاد دا ایمان دا خوردو ذریعہ دا او دا حرمین و زیارت او حج شریف چی دے نو دا د ایمان د بقا ذریعہ ده ځکه وی خپل چل تلر شو کوری نال ته دا څه نخې دي چې هغه د اسلام د حقانیت نخې دي چې تاریخ په صفه باندې او دا هغه سره دغه کیو وګوري هغه ته دغه ته نو دا د انسان دین او ایمان مضبوطی ومن دخله كان آمنا ولله على الناس او خاص الله را پارا په خلق باندې حج البيت حج شریف دې د بیت الله من استطوع د چا چې طاقت یې له دې تسبیلن دلاره دا لله خاص الله را پارا الکه خاص الله را علم عربی که دا سلگی غنتی معنی لری تا تا پتا را سونا سلوی خواد تا علام چی دی پا عربی که دا سلوی خطو معنو دا پر رازی خود دی خپلا معنی اختصاص واللامو لیل اختصاص نحو الجلو الجلو ولی کافو ولی کافو للحمار نیستا سڑے کنا خا خا خا نو ولی کافو للحمار دا لام دے اختصاص تا پارا نو مانا دادا چی للہ اج بخاص اللہ را پارا کے اصنا دیدا پارات کے چی خلق راتا جیسے بوئی اصی القرآن پوی دیر خلق اجلے لرش چه بیا راشی گیڑه بی پسری را روان بی چه سکمه خلاور شی اما پی سلام باتی دی بودری گی اغبا دی تپوس نیکرده دی وو یرا چه منگ منا تلدو کنا نو دا غشان چلو مانا دارا چه دی داویل غواری چه ما تاجی سیبو آیا بل دا بیت الله شریف لو سرا دې دا وای چې اوس ځاجی صاحب شو منو ما ته دې خلک دروغ او جوړ وای او دا غره دا الکه حاجی صاحب شو او قاضی صاحب نه شو حاجی صاحب شو به او قاضی صاحب شو باندې نو ډیر خلک دا وای چې حاجی صاحب شنو بیا به دې روغ جوړ کړي دې بیا پیسې لیکي حاجی صاحب شو یو فرض ادا کوم چې صحیح ادا کړی یلا انور دار چې قاضی صاحب نه دی چې دې اوس عدل لار نو قاضی صاحب سپرده په فلې لیکي پرده په فلې د دې جدا علم او تجربه ده بل یو خبره وو دا حد چې دی لله خاص الله لپاره به دا حد چې دی دا بل الله خاص الله را پاره نه دا بل چا را پاره شاول الله رحمت الله علیه په حجت الله کې وای وای منها الحج لغیر الله د عبادت خلکو تا تقسیم کړی دی د غیر الله را پاره کوي ایو یې په کتاب ویل دي چې وای ومنها الحج لغیر الله بعد حج دی که خلق حج کوي د غیر الله را پاره کوي ما ایدا حج د غیر الله را پاره بسنگی نو یو ځلې زناستم یو مرګر سعودي تم تلو هلته یو جمعات کې سمودا ځانم او سی روزا می روزا بیم کل کل لگولا ناغا ما تویو تا پوس کو ما مفتی شیبو نماوی یا اللہ را جواب توفیق را که دا خو گرزی دل سڑے دے چی دے بسنگا تا پوس کو نما توی دا خبر خو ٹک دے چی دادا مالدار وج بیت الله شریف کې او د غریبانو د عت سخی سیب دی کوم ما انا لله و انا الیه راجعون ما دا ولی دا سخی سیب د سخی سیب اج د غریبانو اج دار کې سخی سیب نه توراته وشي او د مالدار وج دار کې بیت الله شریف ته راځي مایدا ولې مایدا غریب چې دی نو دی دغه ته نشیتلې کړی نشته اوسه نو سخی صاحب لاندې نو د عرب هغه غریبان بس کوي هینه خو بیا سخی صاحب لره دی تا په خلکو کیو پته نه لګی چا شو شپره کړه چې د غریبانو اچ دی نو هغه سخی صاحب دی او د مالدارانو اچ دی نو هغه تواب خدا بیت اللہ نا سیوا دا بل دینا تواب حرام دی تواب پنکے گناہ را جرم دی چی سڑے تواب کئی فخوا دا منگ دی کلو کی او مصیبتو الک چی بے سنتاو کنا ناغا بے بیت اللہ دغتا بوتو دلتا دا منگ کری کی یو مزار دی نکسی بورتا ہوئی نا الک بے پاس پسور کو نو نیکه سیب تا بیا بوتو نو چیزا نیکه سیب نا بیا راتاو که کنا نو بیا بیا راوستو نو بیا بیا سونب که اوس الحمدللہ خلق پا قرآن پوش پا دن پوشو اوس اغا کار سوکنکی اوس اغا کار سوکنکی او مخی باوی دار خلقو نا بادو باسی دار خلقو نا بادو باسی اوس خلق پیشو چیزا نا باد خدای پاکو باسی اغا دا اللہ پاک روغول و بیمارول دا اللہ پاک کار او دا اللہ نظام نوصول خلق دیر نسل و مسئلہ بانی پوش دا نیکان و خلقو بی قدری نا دا قدر دا للہ علنہ سے حجل بیتے او خاص تا اللہ دا پارا ند بلچا دا پارا لام راضی دے اختصاص تا پارا فخل کو بانے حج دے دا بیت اللہ دے و دا بیت اللہ حج گئی دا اللہ دا رضا دا پارا بے کئی دل تا کتابون دا خبر کئی که پیو سری حج پرش او دا حج رستو کنو گنانگاری کی کنو گنانگاری نیما بی سب سے وی آو گنانگاری کی حج بنو رستو کئی که حج رستو کنو دے فاسق دے شہادت نقبلی گی و بعد علمان وی چه دشپیتون عمر ووڑی شپیتون نو دبان دے دا پریزه تنگی گی ځکه چې حضرت ویلي زما د امت عمر به د شپېتو او د اویو په منځ کې نو چې د شپېتو نه دی وړی نو دی د اجله نه ځي نو دی نه خواخوا دغه تنګ دی نن دي که سبا دي لږ ځکه چې دا هغه منځمۍ حلقه ده چې دی کې عشره ده چې دی کې به رخصتېږي اکثري عمومي نو بعدې وایي چې دا عشره چې ده دا په ده باندې سخته ده دیکې کدی سمونی د کور سات سامان او ضروری زیاتی سیزونه د خرج کېدل دلش ما اصل کی خبر ادا کولا چې د حج س افعال لیکنه کانی خلول دی دا د حج خاصیت ته بل دی به نخ کوله بل ځای نخ کولای حرام دي د بل ځای کانی خکولول بعد خلق قبرونه خکولای د قبر کانی خکولای خکولول صرف د حجر اسود دي صرف د حجر اسود ما نور کانو خکولول نشته ایتم دلالی مزاج والا عمر صاحب دا سو قتل ادرید وطا او غقبل هنکی وطا راغی وی واللہ انی لعالم انک حجرو زمار پخده قسمی پی جنم دے چکانے قلولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتو کا زمار پخده قسمی کددوالو کونو سردار نوی خل کرنو ما نخ کرولے ذکر انک لا تزر ولا تنفع تاکن خیر ست نظر پکی شر ست اسم در پکی خو بس اگر کل کڑی نو نو در بلکانی کلول پکی نشتا آل تا کی پا دیوال پوری سینه مگل دی ملتظم کی دقا سینه با آل تا مگی بلده که دای مگل نشتا چی تا بلده که زان نخارختی و خجور که وی پا دیوال پوری زان مگی را مگی لکا دقا سکی وی تبرک اصلو ارګه دا تبرک صرف د بیت الله په دروازه کې دی ان تزان ورسوا یو دولک تاوان کو ځان لکار آسان کا ان تزان ورسونو بس خیر دی بیا خوځما خور پوری ځانو مګا نو بیا یې جوز او بل د بیت الله شریف دا تاویدل را تاویدل دی ته تواب پیل کی دام پات کې د بیت الله شریف خاصیت نو د بل چا خاصیت د بل دیوال د بل کوټه د بل خبر د بل شي تاویدل را تاویدل سیدی نو دا نشته دا تاویدل را تاویدل کولول د کانو سینه په کانو پورې مګل دا صرف د اچ شریف خصوصیات دي دا بل دی نه یو سړی راغی یا رسول الله زخور اور رسیدم ډیر په تکلیف اجلا ویسینګا وی پار ډیر ولاړو ما دارا پات پڑی رہے والا رہا کنا وی بس مائی تراش پاری او دری گا تی پورا کارو کی نادرت ورطوی اکلل تراہی لتک واد بعد واد اتعب تنفسکا سور دے دیم ستڑی کڑی دا سیدی دانم مرد کڑی پختانو خبر اندو ستڑی خدای ناراض اللہ صرف یو دی رکے خولی دا چی دارا پات پڑی رکے او دری گا دی پارا دی رکے او دری گا تا تو پی گئی کنا یو سړی ډېره ښایسته خبره وکړه یو ځلې ماسختنې حرم کې یو ځای ماسپخین مونځ د جمعې وشو یوه ستنه وه خلک تېر ته وزه م ورنه هغه استنې ته خوا کې خلک ناست وو خلک خو ترکیان ناست وو ترکیان خلک ته خواره شو یو پاکستانی سوکو مشر سړی ګیره غخړلی و هغه وی چې دا خلک وسوسګار دي الله خو ډېر مهربان ذات الله مهربان ذات دی هغه چې دی هغه چې دی نو دا پیتر خدانه اغه چې ده نو دا مې ربانی کړی را چې د خپلول خاص ځای خولې حضرت اسود ده د سینې مګول خاص ځای خولې ملتزم ده د طواف خاص ځای خولې کچره دې ویلې دا ستن چی دا کنا نو دا پا اغز و لارا دا پا کمز چی امی حانی رضی اللہ عنہ کورو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغز اینا میراج لتلیو دا دغز اینا حتیم تراغیو حتیم نا میراج تتلیو نو دیوی چی دا دغز دی دا دا ستن پا اغز و لارا دا نو دا ترکیان انتا رازیو سو کشبیو مگی و سو شورتخیان نینو بعدی ور پوری دان مو مگی پت دازی پا منده گونتا کی یا گوتی پیو مگی بیا آغا پتی پا دانو مگی انتا خو دندشتا آغی پویا کئی بیا بابا وی مشر سړی وی دا د الله احسان دی کنه چرته پیغمبر علی السلام ناس تکړه د پدې ټول اسمک هغه ګرځیدلې دی نو کاد دې خبره پابندی و چې حضرت دل تناس دینو دادې بخول کې دل تبه ګو ترا کاګه دل تبه ځانو مګي نو چې په قدم تلی نو تا وزان مګو یا بل زه خکولو نو بیا خو به سمغه ته مثلا و پدې دون رس کې جتار زه خکولو او ورځې پورې ځان مګ نه دا خدای مونږ ته سانتیا کړو چې صرف دغه خاص دینه اټین کې ته دغه ني تاسو په خبره پیګه کنه دا ناغه خبره ته ما سوچ کو نو مې ګوره سونه خسته خبره ده چې الله مونږ ته خانه کړو کله په دغه مزمکه د مکی کې خو بخا مها رسول الله چرته قدمونه خې دي چرته ناس ته کړی را چرته دغه د املاس ته کړی را چرته غټي وړي وروړي دي چرته غړي سرولي دي سروي سرولي دي خو الله پاک مونږ باندې داغه د خاص عبادت او پابندۍ انته ده دې کې مونږ ته سہولت دي دا ګرانه کړی مونږ خپل ځان ته اے الله وی ټول چې څونه ما سره دی مان او غواړه مونږ وایو نه دا ما شوم چې دی دا بال ته کې پوخره له بوزو او دا بل څنګه نه کېد په نو دا بال ته بوزو ال ته من نه نه کې سي مدار دی ال ته به بوزو او دا بچی چې نشته نو دا پلان کې دی ته بادر بابا له بوزو ال ته وځټي ور کوي دغه لا نو دا مونږ ځان ته ګران کړک الله را ته الله خو چې نه قریب وجیب دعوت الداع زاده ان ځنی زدم بس د مری دره ګونونه او چې کله تا واس کې دی قبلو مزان مکړه بس ما نه غواړه نو دا مونږ ځان ته ګران کړل حد شریف ته دی الله پاک مونږ او تاسو ټول بار بار مو فجون کې دا یو خوک سفر ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین قل وای یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تکفرون ولکفر کوی بآیات الله پیاتن الله باندې والله الله پاک شهید گواہ دے علامات عملون پامر ساس قل وای یا اهل کتاب اهل کتاب لما تصدونا ولی خلق بندوی عن سبیل اللہ دلار دا اللانا ولی بندوی خلق دلار دا اللانا دیبا خلق بندول دلار دا اللانا من اغا چال را منا چیمانی روڑیو تبغون حالتوی تاس دیل رعی ودن کوکو آلی وانتم شوادا او حال داری چتاسو یہ گوان چه دا پیغمبر پاک حق پیغمبر دی ومن لاؤنه دی اللہ بغافلن نا خبر اما تا ملون دا اجتا سامل کوئی لما تصدونا عن سبیل اللہ دی سنگ خلق بندو یهود سنگ بندو یو دا مکی مشرکانو خلق بندو یو یهودو دا مکی مشرکانو خلق دا دین نبندو لے اخوی دا توری پا زور بانده مندول دا سپت زور بندول دا توری پا زور بانده مندول نو دا توری پا زور بانده مندول او دا دا مدینه یهود چیو کنا نو دی سره د توری زور نو نو دوی په دغه باندې بندول په سازش باندې بندول دی به په یکو دو کو پات کندو به بندول دی سره هغه طاقت نو چې دی ډایرک لکه د مسلمانانو خلاف کړی په مدینه کې مسلمانان مضبوطو نو دی به په چل ول باندې دا دغه به چلو اوس ګوره دا لما تصدونا تفسیر کبیر وی وکانا صدهم بی القاع شبه او او صد دی بی القاع شبه و شکوک دا دی بندولو پی القاع دا شبهو بانده او دا شکوکو بانده فی قلوب الضعفۃ من المسلمین پس زړونو د کمزور مسلمانانو کې دای چې با خلق بندول نو د دې طریقه دا و چې د کمزور مسلمانانو پړونو کې به شکوک او شبهات ورچو او داغه په ذریعہ سره به خلق بندول نا الله دې له زور نه ورکې لم تسدون عن سبیل الله ولې تاسو خلق بندوي د لار د الله نه لار د الله اسلام قران من امن اواتل رسی ایمان رول دے تبغو نهای وجا و انتم شهداء او حال دارے انتم شهداء انتم متولعون على صحت نبوته تاسو خبر یہ پدی خبرات دا حق پیغمبر دے داغو دا نبوت پسیحت پانے خبر یہ او بیام تاسو دا کار کرے بیام دا کار کوي دا لدی بالقباحت یا ومن لاو بغافل نام ما تعملون نده اللہ بخبر ستاسو دا عمل مانا بدل بدر لکه حسلی تا اے ذروان پیما آغار وانی روکی کیا وی جوڑ دی نده پینا تو وطاوی ما تا پتر زر پی جانما مانا دارا چی صدا بسکی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنان انتو تیو فریقا من الذین که تاسو خبرو منه ده یو طولی دای کسانو طول کتابا چه ورکشوی ده کتاب یا ردو کم واپس بگی تاسو لرا بعد ایمان کم پس ایمان ستاسو نا کافرین کافران و کیف تک پرونا سرن کبر کوی تاسو وانتم تطلا علیکم او تاسو چه ای لستی شی پتاسو بانده آیات اللہ آیاتون دا اللہ پتاسو دا اللہ آیاتون لستی شی انا ګور چې کم ځای کې دا الله یا تونه لستی شلتم کوپر سړی کوي هلتم سړی ګنا کوي هلتم سړی غلط کار کوي دا بعید خبره دا یا تونه دې سره لپاره دا خو د اصلاح لپاره دی نو چې یو ځای کې دا وی او بیا د دې اپوزټ کارونه کیږي خلاف نو دا بیا د فکر خبره ده وفیکم رسوله پتاسو کې رسول دا الله رې الکا یو خبر ته خیال وکړه بعد خلق وای چې دا فیکم رسوله پتاسو کې دا الله رسول دی نو وای رسول اثر او ناظر دی کنه ته ګور الله نو وای چې پتاسو کې دا الله رسول دی نو ته دا آیات ساته چې تفسیر د قران په نقل کې که په عقل وکي ها قران عقل منی قران عقل هغه پورې منی چې شر سره برابر روانه او چې شر سره کله برابر نو نو دا عقل شریعت وی پرې دا ولی دا عقل ډیر خوشی دی خو په دې عقل باندې یو څو سیزینه غالب کیږي دی مخدوش کړی نو دا شر مقابله کې دا عقل نشي منلی او یو څو سیزونه دا تا ته خیمه ګوره دا عقل چې دی کنه نو په دا باندې وهم غالب دی په دې عقل باندې څه دی وهم وال خو خيار سړی به دانا سړی به شاداده به او چې دغلته کې دا کوټه نه اوس ورو لږه ورځي خو ماسخوتن ورته ویل که دغه کوټه کې څه پراته دي ورشه بیا نه ورځي دا ولې نه ورځي عقل داوی چې تو وختي خودی کوټې ته تلې و ډاډه اس پکې نو وسم ورشه سړي پکې دی وی ولک بلاوی پکې ولک پیری وی پکې ولک دیوی پکې یاره که کاغذ دیو تا ته مازیګر څه نوی نو وسم دته څه نو وی ورشه که مازیګر ته یوازې ورغلې او دیو څه نوی ها نو وسم دته څه نو کو دا د وه هم اوس په غالب دی دا د وهم په د غالب دی نو دی د غلطه نه ور پته لګېره چې د عقل کمزور دی خونه به دی به خ دروازې د لاندې به ناستې ځان سره به خرم تړلی هلته کې او پروت په ورته که د شپې ته چې لکه د دی اوې لاندې منډه پړی وګوره تړلی شته که نه شته وی ولې و خو درناونه ده درناونه دی نو تا ته سو وایي درنا به تا را پرېدي خو نه اینا دا درناونا را کمت کرا دی کمنا را نو دا اولی دا اوس د په عقل باندې وهم غالب شو او مغاونه د دی ولا خواله نه ور دي قوت وهمه په غالب شو ناقل کمزور دی په د کله کله وهم غالب شو بل په دی عقل باندې کله کله روایت غالب شو روایت په غالب شو خو عقل من سره به دا څه پاتې رواجونه به کوي کتو ته ته لکه دا ریواج دې مکو یا رسول کو نو دا غو معاشره ده نو دا غو لکه دا به کونو خبر اے جو کې ټډ بای سمای اے جو کې ټډ بای او دا ذکر وو کی خیر ته پیدا نه ها زم نه پیدا نه خو خبر ته یو شه ده د رښتې په وخت کې داخله کوي خبر ته نا یو مرګریو خطا کړه لیکچرر او قابلیت ولګ اقیدنه وکړه نو ماته وی چې ما خبرته وکړه ما خبرته نه پیژنم چې خبرته پکې څه شی ویلکه وې سور له 200 روپۍ نه ته ولګول ا د ډیر وخت خبره سور له 200 روپۍ وخت ډیر شی ما ته پیګم نه نور خو کتاب کې نشته نو خبرته په کتاب کې نشته مته په کتاب کې خبر ته نشته نو خوشاله نه دی غوا تاسو خبرم چې سیدی کړی نام څه قدم مزه راټولې یو کلو وشربو کوي که چل کوي کنه نو رستا غرشته بیا ناکام شو نو ما وته وی څنګه یو ځل خبر ته بیا وکنو اندک سندک پر دېش ځکه سور له سر په هغه وخت کې ډیر شوی داغه تنخوا ته ډیر معمولی و هغه وخت نو دا پد باندې پد عقل باندې دا رواج کله غالب شي خو خيار خطبي او خاون بدوک تهونی ساله و شبکه تا به کول غواړي هغه به کول غواړي خو خيار سره وي پر اسمنه رواجینو بسر شي دا ولي دا د عقل دې د غرا کېر کړي رواج را کېر ویني بل حدیث کرا دي چې خود ته وی چې تاسو یې کنا تاسو یہ حکم اخلی خو اذهب تاسو ډیر زیات بوتلن کیه لرجل العاقل خو یون کیه د خيار سړی دپاره نو په دې عقل باندې د خزي مسلط کی په دې عقل د خزي مسلط کی خو خيار خاوند داسې ګړی لکه ګډاګی چې په لاس کې ګړی ناسی اړی راړی اړی اړی او مالان روم وای چې دو سیزا نور پا عقل مسلط کیږي ما نصاب تو رسول اوس مکه زمخه تاسو سوچو ها دو نور ویم نو سوچو نصاب تو رسول ده کوم مراقبه کیږي ما دا مراقبه وخت نه سبق ته خیال وکړه حشم شهوات مرد را احوال کند زستقامت روح را مفضل کند مسلمیم ستلی مولانا روم وی خشم شهوات مرد را احوال کند زستقامت روح را مفضل کند یو غصا دا پاقل مسلط شیقل اخری سره غصی دا قل کار کئی نا نو دی بعد وقت کی غصش چی غصشی نو عقل انت مغلوب شکار پری نو بل بیا ته ده شهوت ته شهوت دغه په عقل باندې خسترنګ ویني تو پای په سره ونی شي نامي ګرامي سړیوی په غرنګ پسه چې ده نو خپل عزت خراب کی په هیڅ کنه شکل ویني په شکل پسه خپل چې ده نو ټوله لوبه خراب خشم شهوت مرد را احوال کند دیکو گاچی جوڑ کی زستقامت روح را مبدل کند و دی استقامت نرو دارا تمایو پینزه ذکر کلی دا پینزه خبری چی دی دا دا عقل وی عقل دیتا نده شوی دا دی وجنا دا وحی ضرورت پیخ شو وحی چرا لکا لکا نا دی تر کور پوری دا وهم مزغلو کور پوری ا دا ټول خبره اوس غلولې شریعت دا ټول خبره دیو جن شریعت پابند سړی په دې کوټه نه چې هغه دل په دغم ورزي د شریعت پابند سړی شي کنه ناګه دل په دغم ورزي دغه ستوي کوټه بند ستوي عمر صاحب ته سردار دو جهان سلام وی ابن خطاب ان الشیطان یفر من دا شیطان چې ته په کومه راځي دا د نه په بل لار تختی د خپل کی دو پردې کی د تا خبره شته کی دې تعالی مخ نه نه راځي دا ولی شریعت شریعت وهم نو لا ټول خبره مغلوب شریعت شریعت کافرای دا دغه سړی نه دیندار سړی د نه پریان لري تختی دا دیندار سړی د نه پریان لري تختی کله خواله نه راځي نن لري تختی دا را ورته پیږي پاسې ته نه اکثر بیمار نه چې دی راځي په خپل تی تختی زی انا وای دا په خواله ها دا برکات دی بهرحال د دغه تا ګوره تفسیر دا ما تا ته خبره کوله چې د قرآن تفسیر به په عقل سره کوې که په نقل سره نقل سره اوس قرطبی او رولمانی وي الخطاب للاصحاب فیکم کې خطاب دی اصحاب ته فیکم کې خطاب دی چا ته صحابو ته خطاب دی او دغه دا چې وفیکم رسوله او په تاسو کې اے صحابو د الله رسول دی نو توی چی منکی دا اللہ رسول دی نو خطاب تا تا ندی خطاب چا تا دی اصحابو تا دی دیم خبر وورا ابن کثیر آغا وی وفیکم رسوله وفیکم آثار رسوله مضاف حذف دی او خلقو تاسو کی آثار دا رسول دی آثار د رسول دی و علامته نخید پیغمبر دی والقرآن الذي انزل مکان محمد فینا آ قرآن چی نازل دی مونتا پزید جناب محمد رسول اللہ سلام آمون کی دی ابن کثیر او داران قرطبی وی وفیکم رسوله وفیکم آثار رسوله پتاسو کې د حضرت د جن نخې نقانې د احادیث او د جن پروت ته و مې اعتصم بالله سوک چې مونږ ګلو لګې په الله باندې فقد هديا یقینا غته هدایت شي لا صراط مستقيم دلار نه غې دینه مخ کې درې مې څه شروع کیږي او هغه کې قوانین د جهاد د پارا او ذکر د جهاد او قوانین د جهاد جهاد یو اجتماعي مسله را او اجتماعیت پیدا کول د پارا یو پنځه خبره هغه دلته قران ذکر کړي یو خو د صحیح عقیده ضرورت اول جهاد پس کې یو سړی د الله پسې بل چاته واس کوي او یو سړی د خیر او د شر مالک بل څوک ګڼي نو هغه جهاد پسې کوي جهاد خود دې مسلې نه پاره نو د ټولو نه مخکې مجاهد مسلمان هغه اول کوشش دا کوي چې د عقیدې اصلاح وکړي خبره سمج کې راځي کنه دغه خبره اغا دادا چه مسلمان دی جهاد علاقی چه دی پا قرآن زان پوی کی دی خپل قرآن اغا دا خپل جن رهبر و رهنما اگر زینو رستو دی جهاد اے قبل تشین دی پا قرآن نپوی گی دا قرآن پا نظام نپوی گی دی جهاد بده مخ که دا سپو سولو کی ایا سړی وای زه په یو هندو پورې نخته ما چې مسلمان شه ډېر مې تنگ واخر کې راته وې چې خضر ادم مسلمانې کې مسینګ مسلمان شم ته وایا وېما ته وې چې مسلمانې کې ما سینګ مسلمان شم ته وایا نو ما خپل وازونی و مال صلات لا مې سینګ مسلمان کړو وېما لا بیا چل نه رات وې چې څه به شور جوړ کړې چې مسلمان شم پیگه پسناو ندی سرتکیلی دی مسلمان شا نت دیم سیز دا الله کتاب بسته کی دا دا اللہ کتاب دا می دا پارم دیر دا بردست شه دی دا طالب دا پارم دی دا مولا دا پارم دی دا ار چا تخپل نظام ور کرده و دا بتاست اشاره کوما چه تا گورا مولا تسوی تا گورا طالب تسوی تا گورا امی تسو نا خیستا کی دا ور کرده خیستا سادا دا غټ سړی نه خداره چې دی چې ورکوټی سره کینی داغه په مزاج پی دی داغه د مزاج خبرې کوي چې خځه سره خاتون عورت امرائی سره شروع شي نو دی د هغه په مزاج پی هغه شان خبرې بیا کوي یا کنټرول کوي چې بادشاہ سره کیناستون دی بیا د بادشاہ د مزاج خبرې کوي نبی سره چې کیناستون دی د نبی د مزاج خبرې کوي تیگه که نپویگی تا مزاج شناسی دا نبی چی غسکه پس بی غسکه ویده غلط شرک کی بس بیا گوره و تا نبی با غسکه باچا چی غسکه اس ویده غلط که خلق تیوی بغاوت تا پاره پروگرام جوڑه ایزان لجود صوبه جدا کئی وی با الوطا که وروانیو سا وی بمباریو کئی بی پا دی غسکه مزاج او ادوار مزاجی نا دا امولا دردک پیشو چې دغه سلیمان علیہ السلام کې دواړه مزاجونه یو طرف ته نبی بل طرف ته سو باچا وکړ نه ته امولا دردک راغې د تا پته و چې دا سلیمان علیہ السلام خو ماته خوړین دی اندازه خو وی سړی ته چې د استاد مزاج سړی پیدل هغه طالب بیکاره طالب دی چې د استاد مزاج نه پیدل د استاد مزاج په پیژې دي چې استاد تبا څنګه ده بیا به ټیم تیر چې قرآن وی مولانا آزاد علي صاحب په غره زره ډیر خفه کېده خو طالب سره مینم وا نو چې موږ نه به غره زره وشو کنه نو موږ به چې اوس په صاحب سره څنګه ملاوي نو دا ستر کې نه دا به مو مګلې دا به مخو مګلې دا به سره شو چې سره به شو نو بس بیا به اغلا ادیا سلام بھائی تم کہاں آتے آپ نہیں تھے گھر حاضر تھے ہاں جی حضرت یہ آنکھوں میں تکلیف تھی دیکھو اس کتنے سرخ ہیں جاؤ تھوڑا سا آرام کر لو تھوڑا سا آرام کر لو کتاب مت دیکھو یہ بس بھی بیچتا گھر مزاج بے جانے مزاج مطابق تو وقت تیرے ہزار نہ بچی استاد تاثر انور سے نہیں شکولے زیات نه زیات سبق برته بند کی هم ستا لوی تاوان دی خو د دا نه غټ تاوان داري چې ډېر دې هزار ک نو سنه تر تخیره مې رتیوزی یاد اسه هزار ک نو من نحوست بر سره مرګری شي نو مزاج بد استاد او مولا درزه کافر شو دا سه مزاج ثنا سو چې دوم نبی دی او ولی دی دا هغه دی ملک دی نو چې راغ نو پیوت سلیمان علیه السلام به خوړینی خوراشه په بلی ورولو ځان ته خلاص کړی نو په هغه وته چاته وی چې ایتو کمن سبا ان به نبا یقین د سبا خار مې سبا کافر خبر وروړي وی سړي وی وی وجد تیمراتن تم لیکوم د شي دي نه حکومت ته ته نو بتاګه ته ان کې سره مال اسلام کو پښه وی ښا او بل خبره یس چدونا لشمس انور ته په سجده پراته وا وا دو تاره یو زیکو دواله چه دینو گرم السلام علیه السلامی غوشه که ویوره که خواه دو معلومات کوم پا پا دو سیبا دو منتونی صاحب کتابونو او پا لگ وقت که انقلاب راگه لگه انقلاب راگه دا دا غدا قرآن دا با قوم که وی دا قوم با جهادم که دا قوم بارس قران دې تويست لکه مسیحانا چې دې لښو وست مسلمان وی خدای و ماکوي ماکوي یار څوک په کې پړای شي راکا کیږي نو دویم دا دریم داسې دا افعال دغه څه کوم دي ارکان دا افعالي فعال وي کسان به ته صحیح کې د کار د پاره کار والا ځکه من الرجال اسنة مضروبة بعد خلقی لکه د تیز و نیزو پشان تیز چلی و مزندون حضورهم کالغائبی. دا شعرا نه دا ډېر عجیب خلک دي. دی بعد وخت چې شروع شو ډېر کاست خبره کی ته ګوره تاسو نه کاست خبره کړه دا وای و من الرجال اسنه مضروبه و مزندون حضورهم کالغائبی. وای و من الرجال بعض سلونا اسنه مضروبه تیرې نزيدي وال کئ کټکول کئ پرې کول کئ دمخ نه بس کېګا. او وای بعد چې دی مزنتون و مزندون حضورهم کالغائبی بعد بیکار نسخی دی عدم وجودی دوالا برابر دی کبی اون پیسنا شوبلا دا پرتی او که نین اون پیسنا او بعد نو تبا کسان دا کار دا پارا تکر بوری او زمان حضرت شیخ بوی وی خلق الله رجالا للحروب خلق الله رجالا للحروب ورجالا لقصعه وسريد سکسان الله دا جنگونو دا پارا پیدا کړی او سدا کاسو دا ماته ډوړو دا پارا هغه په دې باب کې تکړه نتبع ارکان افعال او درې مخبره سلورما دا چې دینی کارونه جهاد شو مدرسه چلول شو بل اجتماعي کار شو دا به علي چې ارکان قرباني کوي مالی چې پیسې ته پرتوغاخ پورې درې غوټې ورکي هغه سړی هغه یو غټ مهم نه شي کول غټ مهم به هغه څوک چلی چې هغه د دومې ملنګ وي او اوالنګ شه ملنګ باندې د هغه عملي او پنځم دا چې رازدار هر لوی کار په رازدارۍ چلی دا پنځو اصول با دل تتاس تا مخ تراشی اس یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ حق تقاته او یرے گے دالنانا پا حق یرسرا او یرے گے دالنانا پا حق یرسرا شاول اللہ رحمت اللہ علی الفوز الكبیر کی وجہ دا حق یره دا مطلب دی په شرک او کفر شرک او کفر نه ځانو ساته و ما يرجع فی الاعتقاد کما خبره چې قدی ترازی هغه کې ته يرو کدا الله انا عقیده مضبوطه کا او تفسیر کشاف کې وای ان ابن مسعود موقوفا و مرفوعا حق تقاته داد ان يطوع فلا يعصى چه دې د الله تابعداري کوي نو الله نه فرمانی نه کوي و يذكر فلا ينسى او الله یاد کړی شي نو دې نه ري الله لرا و يشكر فلا يكفر شکر باسي نو کفر نه کوي داره المانی او کشاف وي او بیا یو دویمه خبره بله کوي وای حق تقاته دا مطلب دی چې الله تاخذه فی الله لومت لائمی الله تاخذه فی الله لومت لائمی چې نن سیدل رد الله بارک ملامت یا د ملامت یا وینکی دې دې ته نه ګوري چې څوک بس وای دی وی سید دا الله خبره سی طریقې سره حکم چې څوک سوي نو وای دی تورې تیرا ولات اخلاص پیش کړه الله يخاف فی الله لومت لائم ده حق تقاته دا مطلب دی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دویمه خبره دا الله په کتاب منګولې واتسمو بحبل الله جميعا منګولې لګوي پر سید الله باندې ټول حبل الله نسمراد دی حبل الله کتاب الله حبل الله هو حبل الله ابن جریر وای کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض کتاب د الله حبل د الله رچ وګد د اسمان نسم کتاب ابن جریر نو مان ګولیو لګوي پرسه د الله باندې ولا تفرقوا دلت یوتا حذر تولا تتفرقوا جدا جدا مکی گئی التسهيل في علوم التنزيل وي نهي عن التدابر والتقاطع دا نهي دا سيو بلتا مشا كوي تعلق مكت كوي دي سرا مسلمان کمزوری کی گروان سرا او عن التفرق في اصول الدين یا لا تفرق و اختلاف پا قائد دا دن کے مکوی ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع دا فروع اختلاف پا دے کے ند داخل اپا امت کشتا دے وغر احمد دے وذکروا یاد کئی نعمت اللہ نعمت تا اللہ پاک علیکم چی پتا سے کڑے دے اس کنتم آدان کل چویتا سو دشمنان فاللہ فبین قلوبکم نو محبت ایوات استاسو دزلون میں اس کے پاس باتو مگر دے دی تاسو بنعمتی ہی پنعمت تا اللہ باند اخوانا من متراحمین رحم کون کی پیو بل باندی رونو کر دے دی وکنتم علا شفا حبرت اوی تاسو پغاڑ دا کند من النار دا اورنا یعنی ملکی دل اورت دل سمو ذکر چی پا کوپر کیوے فانقذکم منها نخلاص کے اللہ پاک تاسو دا دے کندی دا اورنا کذالک یبین اللہ پسی خلاص کے کشاف وی بالاسلام فانقذکم منها بالاسلام دا اسلام پا ذریعہ سرا اللہ تاسو دا غی نخلاص کے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دارنگ بیانی اللہ پاک تاسو آیاتی نلعلکم تاتدون چو تاسو پا سملار شے اس درے میں خبران چه کسان فعال پکار دی ولتکم منکم شدستاسون امتون یوڈل یدعون الی الخیر چی دعوت چلی خیر تا تاسون دی یوڈل چی اغا دعوت چلی خیر تا او دا خیر سشی دی اتباع القرآن و سنت ابن کثیر وی اتباع دا قرآن و دا سنت تا دعوت چلی یدعون الی الخیر چه دعوت چلی کار د خیر تا او خیر سشی دی اتباع دا قرآن و دا سنت و یا مرون بالمعروف او امر کئی پنی که باندی نیکی ستا وی المعروف ما وافق الكتاب و سنت معروف اغلط موافق دا کتاب و دا سنتی والمنکر ما خالفهما او منکر اغلط وی چه مخالف دا قرآن و دا سنتی و انہون عن المنکر اولائک هم المفلحون او دا کسان دی کامیاب دا کامیاب نو کسان فعال پکار دی چه اغی امر بالمعروف و نهی عن المنکر کئی ٹھیٹ ولا تکونو کاللذین تفرقو او مکی گئی تاسو پشان دائی کسانو چه ڈلی ڈلی شیو وقت تلفو اختلاف اکڑیو من بعد ما جا هم البیناتو پستین چرال دی توازح دلیل و اولائک لهم عذاب دا کسان دی دا پرد عذاب عظیم لی واضح دلیل رالل او بیم دا حق اختلافو کو نو تاسو دا سے مکی گئی تاسو تو بیا عذاب ملوش یوم تبیض دو جوہن پا دا غرط بان سپین بشی مخونا و تسود دو جوہن او تور بشی سمخونا سمخونا بس پین شی سمخونا بطور شی پا دا غرط اما اللذین اسودت او جوہن ارتیا کسان دی چی تور شی مخونا دوی نو او بویلش دیتا چی اکفرتم بعد ایمانکو ایا کفر کړو تاسو پست ایمان نا کفر کړو تاسو پست ایمان نا فذوقوا العذاب نو سکي عذاب دما كنتم تکفرون پسوب دای چې تاسو کفر کو دلتا معرفت ادریسی او خبره کوي چې دا کفر نه یو کفر اعتقادی مراد ده نایات بد مرتد بارکش نو مخونه با توری دا آتا تی مرتد شی او دویم داده چی دا کفر نا کفر عملی مراد ده نو آیات وی بیا دا اهل بدت بارا که ده دا دیو جنا تفسیر ابن کثیر وی تبیز و وجوه اهل سنت کم خلق چی پا سنت و عمل کئی دا غی مخونه بس پینوی و تسود وجوه اهل البدعات او چې کم خلق بدعات کوي دا غي مخونه و تور وی تفسیر قرطبی او ابن کثیر دواړو دا عبارت نقل کړی دی. ارچیا کسان دی چې تور شې دی مخونه نو او بویل شې دی ته چې تاسو کفر کړو پس ایمان تاسو نو سکه یذاب بما کنتم تکفرون پس او دای چې تاسو کفر کوو. واما الذين تكسان دي بيضت جوم چې سپین شي مخونه دوی ففي رحمت الله دي په جنت کې هم فيها خالدون دي بده کې مې شي دایاتونه دي الله لرو مون پتا باندې په قصرام نه دي الله اراده کوي د ظلم په مخلوق خاص ته الله را پاره ما في السماوات و ما في الارض واج اختیار د اغره په اسمانونو کې دي او د اغره چې په ما کې دي وَلَلَّا يَتُرْجَعُ الْأُمُورُ وَخَافَ اللَّهَ تَوَاپَسِ دَادَ تُولُ كَارُنُو كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ وَيَا تَاسُ بِهْتَرْ أُمَّتْ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ رِسْتِشِلْوِي دَ پَارْدَ قَلْقُو تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اَمَرْكَ بَكَوِي فَنِكَيْسَرَ وَتَنْحَوْنَانِ الْمُنْكِرِ خَلَقْ وَبَنْدَوِي دَ بَدُونَ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایمان بَرُوْلَي پَارْلَا بَانْدِي دَ وَوْدَ مُطْلَقِ جَمِدَ پَارَدِي دا نه ده چې ایمان به رست وړی او مخکې بامر بالمعروف او نه نرمونکر کې د دی مطلب دا چې دا درې واړه کارونه ستا په ظمه دي دا به کې ولو آمنه اهل کتابې که تر ایمان وړی اهل کتاب لکانه خیر الله نو دا بهتره دي دپاره من هم المؤمنونه بعضې دي نه مومنان دي واک سره الفاسقونه سره دی نه فاسقان دي ل یزروکم الا اذا دای zarar نشی رسول تاسو ته هر قدمه ګرځره دی بده دا ما تاسو ته وی چې يهود چې وکړه نو دای صرف دخلې دمکې ورکولې نور مسلمانانو ته دای عملاً چې دینو سن شوېلې د يهودو مسلمانانو ته عملاً سن شوېلې ادمه کې مشرکانو خو چې دینو هغه خو تاس گزارم چلو الله وی دا یهود خبری کئی خو صرف دا جب الا اذن باللسان من تعنهم فی دینکم او تحدید او القاء الشبت و التشکیک فی القلوب و کل ذالک یوجب الغم والاذا خازن وی دا اذان سمراد لن یزروکم دی اسکلا ضرر نرسی تاست الا اذن مگر پا جب اثرا باللسان من تانهم فی دینکم او تحدیدن یا بدن کدر کئی او القاو شبتن یا بدت شبی غردی او تشکیک فی القلوب یا بشک غردی پڑنو کی او کل ذالک یوجب الغم والعذا دا طول خبر غم او عذا دا پارا موجب دی و ان یقاتلوکم کثرتی تاثر جنگو کی نو یولوکم الادبار اڑبتا استشاگانے تفسیر قرطبی وی وفی هذه الایت معجزۃ للنبی پد آیات کے معجزہ د نبی دا زکی بیا شاگانے واڑو نے وہ تختیدل ثم لا ینصرون ضربت علیہم الذلۃ والشد فدی ذلت کم ذات بیامن تیسی إلا بحبل من الله مگر پر اسے اے دا اللہ باندے إلا بحبل من الله إلا معتصمين بحبل من الله رسے دا اللہ دا مطلب دی چی ایمان روڑی وحبل من الناس پر اسے دا خلق باندے مانا امان والی وباو بغضب دی اختدی پا غضب دا اللہ وضربت علیہم المسکنہ پا دیبان فقر والی شوی دے مخکې ما ویلو چې یهود خو مالدار خلکو فقیران خو نو قرآن څنګه وایي چې وضربت علیهم المسکنه نو جواب دا دی چې دا مسکنه د زړه صفت دی د مال صفت خو نه دی یو سړي سره ډېرې پیسې دی خوړه پکې نشتهړه نه هغه وایي وایي که لس روپۍ مې خوا کړې خو بیا به دا لس کمې شي نه نور هم غوټې ورکړي دا خو او دا غړه کمزور دی او بل مالدار سړی دغه غریب سړی دی ملنګ هغه وایي دا لس چې ورکړم لس نورې خدای را لېږي د لسو په دی سل را لېږي ور ویلې وایي ځه نو دا یهود چې دي نو دا دړه فقیرانو پوه شوې په خبره یا دا ده چې په یهودو کې دا مالداری چې راځي نو عبدالماجد دریابادي وایي چې دا مالداری د دوی د خواسو نو دا مالداری چې دا دا عوام نو دا دا خواسو وا دا خواسو وا هر سودی معاشره کې به خاص کسان مالداری عوام به غریبان نو دا مسکنت دا عوامو او دا یو معاشره دا فقر او دا مالداره پیسره پا عوامو کیگی پا خواسو کو نکیگی وزربت علیم المسکنه ذالک بین نوم کانو یک پرون بی آیات اللہ دی کفر کو پا یاتونو دا اللہ باندی و یک طلون الانبیاء و دل پیغمبران بغیر حق پنا جے سرا ذالک دا بی ما سو پسوف دنا پرمانے دی و کانو یا تدونو دی دا حق نتجاوز کون کی لیسو سوا ندی برابر دا دالی کتاب ندی برابر سوا مانا مستوین دالی کتاب برابر ندی دی ڈلی دی مختلف من احلی کتاب با دالی کتاب ان امتن یو ڈل دا قائمتن ولار دا یتلون کتاب اللہ آیات اللہ لیلی آیاتن دا اللہ دشپیو ویدی پسجدہ کی ندلتا و اخرى غیر قائمتن قرطبی وی و اخرى غیر قائمتن بل ڈل دا ندولا د ایمان وروړي په الله باندې پرودرستنه باندې او امر کوي بالمعروف پنه کې سره ونه نه بندول کې ان منکر ته بدونه او يسارعون فی الخيرات منډي وي دی په کارونو نه کو کې اولایک من الصالحین دا دین کامل نه کان وما يفعلوا من خير او هغه چې دی کوي د سنه کې نه په لایو پرو اس کله باندې ناشکرونه شي دا سلوره مخبره کوي ترغیب للانفاق فکار دی چی دی مالو لگئی وما یفعلو من خیرن او اغا چی دی خرس کی دی سمان نیس کلپ بی قدری و نشد آگئی واللہ علیم بالمتقین اللہ پو دی پا متقیانو باندی دالی کتاب و ذکر رسوس دا آم و کافرانو ذکر دا یو بل سر نزدید ان اللذین یقننا کسان کفرو چی کافران دی لن تغنی آنهم اس کله به دفن کې دی نه مالونه دي نه اولاد دی من الله د الله نه شیان څه شي اولئک اصحاب النار دا خوندان د اور دی هم پیا خالدون دی به ورکه می شي مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا دا کافرانو د انفاق یو مثال ذکر کړي وای چې کافر کم انفاق کوي نو دا دی مثال دا اغا فصل دی چی گلے ہوئی فصل چی گلے ہوئی نا اغا فصل بیکار شی دا استعمال نوزی دا کافر چی کم مال لگئی دا کفر گلے او دا کفر یخ دا مال والد دا اغی دا وجه نا دا مال دلس پیدا ورنکر دا آیات ترجمه کوم او بیا تاسو د آیات مطلب وایم دا مثلا ما ينفقون مثال دا چې دی خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا پدې ژوند دنیاوی کې دا کافر خرج کوي کما مثل ریح پسان د باد دی بیا سرون چې پدې باد کې غلې وی اصابت هر سقومن ورسی دا گلے پسل دیو قوم تا ظلمو ان پسوم چی پزانی ظلم کری فالکتو نو دا پسل ولا لاک کی نو دی سلیل پلاس سرانش نو دا کافر چی سلگئی او کل پدبانی مرک راغی نو دا مرک دا فت بدل دا ارس حلاک کی او دا پکار برانش دل تا تفسیر قرطبی دا آیات مانا کئی وی ومان الایتی مثل نفقت الكافرین تی بطلانها و ذهابها مثال دا نفقی دا کافرانو پا بطلان دا دیکی او پا ذهاب دا دیکی و عدم منفعتها او پا عدم منفعت کی چدا پیدا نکی کمثل زرع لکا مثال دا غباد دی اصوابه ریح باردتون چی اخباد و تورس او نار یور و تورس پار قط و لکتو ناغوث وضی و حلاکی کی فلم ینتفع اصحابه بشین او پیدا وانلی داغین اصحاب دا دپسشی بعد ما کانو یرجون فائدتو و نفعوی پتمئی خو د تمې دی ته خالی وخي. دا کافر چې مال لګي دی په تمه دی خو د غضې به خالی وخي چې ته ته سفده ورنکې. خو قرآ یو خبره کوي چې سولمو ان پهسه هم ځکه د مسلمان مال چې لږي حالات شي ناغ د پیدا نه خالی وي زله به الله بدله ورکي. الله وای چې د کافر په مال فت را شي نو به پیدا شو د سولمو قید لګي. د مسلمان په فصل باندې چل راله باران وشو سیله وغورځو د دغه نقصان ته تنزي د دې به الله دله بدل ورکي. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو ظلم کوي. یا ای الذین آمنوا دا اوس لسنا بنزما خبره چې رازدار بننی شي او راز بغیر تنخ کار کوي. یا ای الذین آمنوا مؤمنانو لا تتخذوا بطانا من دونکم نبنی سے رازدار غیر ستاسو نا غیر ستاسو رازدار بننی سے زکا وجی رست وی لس وجی وی خورتبی وی الزجر عن الرکون الی الکفار. دا آیات پا بیان دا زجر کی دید دینا چھے رکون الی الکفار بنکے میلان با کافرانو تنکے دا کافرانو دا مرگتیانا بزان ساتے. آیات دے بارکے الزجر عن الركون الى الكفار زجر عن الركون الى الكفار. تفسیر قرطبی دلته یو خبره وی دا آیات دلالت کوي چې په نوکرو او په هم زینو با کافر نه نوکر کې کافر با چې دینو رازدار نه ګرځي. د دې تقاضا ده دا چې کافر ته په حکومت کې په خپل زینو کې کلیدی عہده اهم زینت دیکی بیانه نو کرکی. قرطبوی مسئله الٹرا ده مسلمانانو پا دیرو اهم زینو ده بیدین و ده کافرانو چی دینو تسلطی. دا ولی وی لا یالونکم خبالا دا زکم مشایان کوی چه لا یترکون الجهد فی فسادکم دین پریدی فساد کوشش و فساد تاسو کی ودو دیما خوانگن دی اغاج تاسو مشقت کے چی درم قد بدت البغضاء من افواهم دخلون بغض روتی دی سلورم وما تخفی صدورم اکبر او اغاج اپتی سینی ردی اغاڈیر لوی دی قد بینا لکم الایات بیانو مونگی قنن تاستا یاتونا چی ہوکی تاس سوچنا ها خبردار انتم تاسو اے مومنانو اولائے دا کسانیے تحبونو منکوے دی سرا یہودو سرا ولا یحبونکم تاثر مننکی وتومنون بالکتاب او ایمان روڑے تاثر پا کتاب بانے کلی ہی پٹول ویدہ لقوکم کلچ دی تاثر یو دیشی قالو آمننا ویدی من ایمان روڑے دی ویدہ خلو نگور دا ها انتم اولائے تحبونو تاثر مننکوے پینزوا دی ینزموا ولا يحبونكم تيمن الكتاب سرا وتؤمنون بالكتاب كله تاسفغمود تاس پټول ایمان راولې دین راولې اذا لقوكم قالوا آمنا كل تاسر وديش ایمان راولې دي او ما كل چې جداشي واذا لقوا خلو عذوا عليكم الانامل كل چې تاسونه جداشي نو تاسو دونه غصی چې ستاسو خلاب په ګوتو چک لګئ. قل ورته وایه موتو بغیر کوم مل شه تاسو په خپل غصه باندې دا دعا ان علیهم ورته وی دا دوی ته خیره ده. قل یا محمدو ادام الله غیظکم الا ان تموتو ادام الله غیظکم الله تاسو غصه اوس همیشه لري او ملشه پا غصه بانده یقینن اللہ پویده پراد دستینو ان تم سسکم حسنتون کورسی کی تاستنی کی تسوهم دی خفکی نو دا بل صفت و ان تسوهم سیئتون دا لسم دی کورسی کی تاست تکلیف یفرهو بها دی خوشحالی کی ستاسو پا تکلیف بانده دی ذکا حسد دی دلتا قردبی دی رخ کلی یو شیر ویل دی وی کلو العداوتی ترجا افاقتها الا عداوت من عاداك من حسدي ويكل العداوت هر دشمنی چدا نو ترجا افاقتها داغید تکیدو امیشتا هر بیماری داغید تکیدو امیشتا الا عداوت من عاداك من حسدي مگر دشمنی داغا چا چتا سر دشمنی کئی دا حسدنا کم سړی چې تا سره حسد کوي دا هغه د جوړېدو دغه نشته هغه نه ځان ساته هغه تا سره مخلص کېږي نه او باقی که د سود زیان وه که د نوره لوړه جوره وه براخ کې شي خو کم سړی چې تا سره په حسد کې لګیا دی نو هغه سره ستا د جوړېدو دغه او د هغه زړه نه د حسد د وتو د دې امید مه ساته وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا كَصَبْرِ قَوْمٍ وَتَتَّقُوا ذَٰلِكَ بَشِيرٌ لِّلْمُسْتَعِينِينَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نو ضرر نشی رسول تاسو ته مکر د دې څه شي ان الله بما يعملون محيط یقینا الله پاغه چې دی عمل کوي هاته کون کړي نو دا پنځه اصول شو اوس به مخکې پدې تفریق کیږي باقی سبا انشاءاللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تعالی دی حمدنوی استا پا خوب نبی دی نزول دی دردنوی یا اللہ دا مون دا ناس تا قبول کی دا وینا و ری دل دا مون گنہونا معاف کی دنگ دا مشرانو گنہونا معاف کی دا طالبان درونا چی دل تراغلی دا دیر پیدا من کی یا الله دې ایر پیدا منه کې دا ځای ول د علم نافع ذریعہ وګرځي یا الله کمرونه دې خدمت کې دې دنیا او آخرت خیرسته کې بعد طالبانو از خود دا دویم ځل دې جنریټر ل په خپل تیل ل پیسې را جمع کې درسته قانونا کاسه ما سیدا سيزونه میزونه د مخ کنم سو خو ته تمه ما مې وغه مونږ ته نوې ځان ل ټول خپل برابر کړ و دعا ورته وکړه چې الله جل شانه د غیرونو لپاره دې مهنت کې خیر او برکت واچي او الله تعالی دا دې لپاره د علم او د عمل د طرفې سره یو ګرځي یا الله ته زموږ ټول ناراضي شي دا تعمیر سلسله چې شروع د دعا وکړي چې الله پاک دا په خیر سره تکمیل ته ورسي یا الله ته راضي شي زموږ ټول پریشانه ختم کړي اخر خاتمه زموږ په ایمان کې وصلى الله تعالى على خير خلقه طيبة دل تراشل نوی مرگری چه کم راغلی دی سفر آمان سر داخلو که چه دخپل داخلی نمبر دا تیادی نوی مرگری چه کم راغلی دی ناغی سفر آمان سر داخلو که پرون ما تسکونه تسکونه